الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم در آیات گذشته سلسله دلائل نقلی از انبیاء و پیامبران گذشته بود. در این آیاتی که تلاوت گردید دلیل پنجم هست، دلیل پنجم نقلی از پیامبر خدا سیدنا شعیب علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. خداوند عز و جل شعیب را به سوی مدین فرستاد. مدین با فاصله از تور قرار داشت و حضرت شعیب علیه الصلاه و السلام هم از طریقی از اولاد حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام بود، از بنی اسرائیل نبود، اما ابراهیم علیه السلام غیر از اسماعیل و غیر از اسحاق دیگه فرزند داشت که مفسرین نوشتن شعیب از طریق اونها از اولاد ابراهیم علیه السلام بود. به سوی مدین ما فرستادیم برادرشان شعیب را شعیب علیه السلام مثل انبیاء دیگر دعوت توحید و دعوت یکتاپرستی دادند. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، فقط الله را پرستش بکنید ای قوم من، چونکه ما لكم من اله غیره، هیچ اله و هیچ معبودی برای شما غیر از الله عز و جل وجود ندارد و نیست. دلائلی و معجزاتی که حضرت شعیب علیه السلام با خود آورده بود اونها را عرضه می کند. قد جاءتکم بینتم من ربکم، بینه دلیل و حجت از جانب ربتان برای شما آمده، لذا شما فقط خدای یگانه را عبادت کنید. قوم شعیب علیه السلام یعنی اهل مدین اونطوری که از آیات معلوم میشه دو تا مرض داشتند، دو تا مشکل داشتند. یک مشکل مشکلشون شرک بود که عمدهش اینه. دومین مرضشون فساد در بازار بود و خیانت در معاملات بود، در کیل و وزن خیانت میکردند. وقتی که با مردم داد و ستد میکردند خیانت میکردند. کیلی که میکردند و وزنی که میکردند به ظاهر چیزی دیگه بود، در باطن چیزی دیگه بود، کمتر از اون چیزی که حق مردم بود میدادند. لذا بعد از اون مشکل شرک که اون را شعیب علیه السلام گوش زد کردند، این مشکل را هم بیان میفرماید. و اوفو الکیل و المیزان، پس دو تا انقلاب شعیب میخواست بیاره، دو تا تغییر و دگرگونی میخواست بیاره. یکی انقلاب قلبی و فکری بود که فکرشون را و اعتقادشون را و دیدگاهشون را عوض بکنه، و دوم انقلاب عملی بود که فساد در عمل داشتند. فرمود فاوفو الکیل و المیزان، پس شما کامل بکنید کیل و وزن را. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و کم نکنید در مردم در چیزهایشون، ای لا تنقصوا حقوقهم، حقوقشان را ندهید، کم نکنید. حقوق مردم از نظر کیلو وزن، الان بسیاری از مواردی میتونه در این باشد. هر حقی که مال کسی بر ما هست، ما اگر اون را کوتاهی بکنیم، این کوتاهی در این خیانت حساب میشه و اینم کوتاهی در اون حق مردم هست. علما نوشتن مثلا ما وقتی که جای قرارداد میبندیم به عنوان کارگر برای 8 ساعت کار بکنیم و در مقابل 8 ساعت فلان مبلغ را بگیریم، اگر ما به جای 8 ساعت 7 ساعت کار بکنیم، 6 ساعت کار بکنیم، خودمون را به این طرف اون طرف مشغول بکنیم و کار نکنیم، اینم نوعی خیانت هست در حقوق مردم. اگر مثلا ما مدرس حوزه هستیم، کارمند اداره هستیم، هر کاری که ما میپذیریم و در اون وظیفه‌ای که برای ما از سوی اون اداره تعیین شده در اون وظیفه ما کوتاهی بکنیم، این خیانت در حقوق است. پس کیل و وزن را منحصر در همون دو مورد ندانید، هر چی میتونه که جز مصادیق این کیل و وزن باشه. به همین خاطر میگه ولا تنقصوا حقوقهم، شامل همه حقوق بشه. قراردادی که با هر کیفیتی با هر کمیتی میبندید باید اون کیفیت و اون کمیت را تکمیل کنید، و اگر کمتر از اون کردین این میشه که تطفیف ویل للمطففین، که اونجا انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. لذا مفسرین گفتن ولا تنقصوا حقوقا، حقوقشان را شما در حقوقشان نقص و کوتاهی نکنید. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، و شما در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح زمین، یعنی بعد از اینکه خداوند رسول را فرستاد قبل از شما و رسول آمدند، مردم را هدایت کردم، هم از شرک نجات دادند، هم از بدعملی و فساد عمل نجات دادند. دوباره شما فساد به راه نندازید، هم با شرکتون و هم با فساد عملتون. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ای قوم، این برای شما بهتر است اگر شما مؤمن، یعنی ایمان تقاضا میکنه شما این انجام بدید. این خیریت به اعتبار دنیا و آخرت است. ببینید در کیلو وزن وقتی خیانت نکنید دنیایتون اصلاح میشه، شرک نکنید آخرتتون اصلاح میشه و هم دنیایتون. پس والمراد به خیریت ما یشمل امر الدنیا والآخره. ای ذالکم خیر لکم فی الدارین بشرط ان تؤمنوا، ان کنتم مؤمنین بشرط ان تؤمنوا، اگر ایمان داشته باشید و به این دستورات من شعیب شما عمل کنید، دنیا و آخرت شما بهتر میشه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. یکی دیگر از مشکلات قوم اضلال بود. اضلال، یکی ضلال یکی اضلال، گمراه شدن، گمراه کردن. خودشون هم گمراه بودند، دیگران را هم گمراه میکردند. اون تذکری که ابتدا شعیب داد برای ضلالشون بود و این تذکر برای اضلال است. ای قوم من، ننشینید بکل صراط، در هر راه، در مسیر راه ها، توعدون ای تخوفون، که مردم را میترسانید، و تصدون عن سبیل الله، و باز میدارید از راه خدا. کرا؟ من آمن به، کسی که ایمان به خدا میاره، کسی که ایمان به توحید میاره، اون از راه خدا میترسونید، اون را تهدید میکنید، و تبغونها عوجا، و میطلبید در آن کجیرا. یعنی اینه که بعضی گفتن تبغونها عوجا، منظور با شبهات است، با القاء شبهات بنویسید. شما شبهات القا میکنید، شما مردم را دچار شک و تردید میکنید تا مردم به بیراه برند، به انحراف برند. شما در مسیری که مردم انتخاب کردند، شما در اون مسیر میخواید انحراف بیاد. پس اینها چیکار میکردند که میفرماید ولا تقعدوا بكل صراط؟ مفسرین نوشتند اینها سر راه می نشستند، اون مسیرها و اون راههایی که به شعیب می رسید و به شعیب منتهی می شد، می نشستند و هر کسی می خواست به پیش شعیب بره اونو می ترسوندند و شبهات القا می کرد، می گفتند دروغ می گه، این واقعیت نداره، فریب نخورید. این اضلالشون بود، گمراه کردن مردم، کارشون این بود. چنانچه ما در قرآن کریم در آیاتی میخوانیم که مشرکین مکه همین کار را با رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند. حتی ابو جهل ورودی های مکه را تقسیم کرده بود، راهایی که به مکه وارد میشدند مردم، از شرق، از غرب، از شمال، از جنوب، از هر مسیری تقسیم کرده بود. یکی را اونجا می نشاند که هر کس که وارد اونقد مردم که زیاد نمی آمد، محدود بودند، هر کس که می آمد می پرسید کجا میری، و بعد به اونها تذکر می داد ببینید پیش این فردی که تازه ادعا کرده نرید، این چنین است، چنان است، داره این اوصاف است، این عقیده مردم را و دیدگاه مردم را نسبت به رسول الله می خواستند عوض بکنند. اینها هم همین کار را می کردند. چنانچه امام قرطبی رحمه الله نوشته کانو یقعدون علی الطرقات المفضیه الی شعیب. اینها می نشستن بر اون راهایی که به شعیب ختم می شد، منتهی می شد. فیتوعدون من اراد المجیء الی، و وعید می کردن، تهدید می کردن کسی را که اراده رفتن به سوی شعیب داشت. و یسدونه باز می داشتن و یقولون انه کذاب فلا تذهب الی، نرو کذاب هست، مردم را و دیدگاه مردم را عوض می کردند. کما کانت قریش و مکه تفعله مع النبی صلی الله علیه و سلم و هذا ظاهر، قریش مکه همین کار را با رسول الله می کردند، هیچ پوشیده نیست. لذا شعیب علیه السلام به قومش این تذکر را هم میده، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، ننشینید به هر راه، یعنی در مسیر راه توعدون، شما مردم را بترسانید، وتصدون عن سبيل الله، و باز دارید از راه الله، من آمن به، هر کسی که ایمان به خدا آورده، و تبغونها عوجا، و بطلبید در آن راه خدا کجیرا، و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. این ترغیب است، ببین خدا به شما چی داده، چه جمعیتی، چه مالی، یاد کنی زمانی که شما اندک بودید، فکثرکم، خداش به شما زیاد داد. یا عدد منظور است جمعیت یا مال، هر دو مراد میتونه باشه. و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت و انجام مفسدین قبل از شما چی شد، چی بود. لذا شما درس بگیرید، شما ادامه ندید خیانت را و فساد را. و این کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به، اگر یک گروهی از شما به پیامی که من آوردم و پیامی که من فرستاده شدم ایمان آورده، پیام شعیب چی بود؟ توحید، یک تا پرستی، اعبد الله ما لکم من اله غیره. اگر یک گروه ایمان آورده و طائفه لم یؤمنو، و گروه دیگر ایمان نیاورده و ایمان ندارد، فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، شما صبر کنید تا که خداوند بین ما فیصله بکند. این در واقع وعید هست، تهدید هست. منظور اینه که فاصبروا حتی یقضی الله و یفصل بیننا، خداوند فیصله بکند و قضاوت بکنه بین ما، و یعز المؤمنین المصدقین و ینصرهم و یهلك المکذبین الجاهدین و یعذبهم، تفسیر خازن. مؤمنین را نصرت کند، مکذبین را الله رسوا کند. صبر کنید، و هو خیر الحاکمین، بهترین فیصله کننده هست، بهترین قضاوت کننده هست. پس این تبلیغ شعیب بود، این بیان بلیغ شعیب بود. اما عناد قوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، عناد قوم، گفتن ملأ، ملأ یعنی درباریان، سرداران، آنانی که استكبروا من قومه، تکبر کردن از قوم، و اصروا على الكفر، اونهایی که بر کفر اصرار ورزیدن، ادامه دادن کفر شرک را، اونها تهدید کردن، لنخرجنک یا شعیب، حتما ما اخراج میکنیم شما را، بیرون میکنیم ای شعیب، نه تنها شما را، تمام پیروان شما را، والذین آمنوا معک من قریتنا، آنانی که ایمان آوردن با شما، ما همه شما را بیرون میکنیم، من قریتنا، از قریه خودمان مدین، او لتعودن فی ملتنا، یا شما برگردید به ملت ما، به دین ما، به همون دین شرکیه. قال اولو کن کارهین، جواب شعیب، شعیب فرمود آیا برگردیم گرچه ما نپسندیم، گرچه خوشمون نیاد از اون دین، به حالت اجبار؟ او لو كنا ايه ان نعود في ملتكم ولو كنا كارهين قبل از ا حمزه استفهام نعود في ملتكم چیه مقدره آیا به دین شما برگردی گرچه ما اون دین را ناپسند داشته باشیم دوست داشته نباشیم ای کارهین لها کلا ثم کلا هرگز نه اینطور نمیشه ممکن نیست قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها اگر ما به اون دین برگردیم پس ما افترا گفتیم بر الله عز و جل افتراء دروغ بعد از اینکه خدا ما را از اون نجات داد به دلیل توحید به دلیل نشان دادن راه درست اگر ما برگردیم ما مفتری شدیم ما خلاف گوینده شدیم و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا برای ما مناسب نیست سزاوار نیست که این اعاده بکنیم عود بکنیم برگردیم به اون دین شرکیه مگر خدا بخواهد که رب ماست الا ان یشاء الله ربنا این چرا شعیب گفت ببین عزیزان این برای تردد در خاتمه نیست که شعیب مثلا در خاتمش شک داره شاید ما نمیدونیم خاتمه ما چی میشه نه بلکه این برای اظهار عجز هست یعنی ما خودمون تصمیم گیرنده نیستیم ما خودمون توانی نداریم ما که نمیخوایم برگردیم البته در مقابل قضا و قدر الهی عاجزی به این معنی هست یعنی با قوت و با قدرت تمام داره چی میکنه رد میکنه که من به هیچ صورت بر نمیگردم یه وقتی این غروری حساب نشه لذا عجز خودش را هم نشون میده که هر چی که رب ما بخواهد یعنی ما در مقابل تقدیر رب عاجزیم اما ما خودمو بر نمیگردیم پس این الا ان یشاء الله ربنا برای تردد در خاتمه نیست برای اظهار عجز در مقابل فیصله الهی است وسع ربنا كل شيء علما ان علت است رب ما علمش در بر گرفته هر چیز را در بر گرفته رب ما از نظر علم یعنی علمش هر چیز را در بر گرفته علی الله توکلنا این هم تقدیم ما حق و تاخیر فقط بر الله فقط بر الله ما توکل کردیم این رفع عجب است که ما از خودمون چیزی نداریم فقط بر الله بعد از اون شعیب علیه السلام حجت را وقتی که تکمیل میکنه سخن را تکمیل میکنه استدلال تمام میشه حال از رب میخواد که فیصله بکنه مسلک الانبیاء فی مسئلت الدعاء البته بعد از سالها بعد از مدتها تبلیغ آخر قوم تهدید میکنه مفسرین نوشتن شعیب علیه السلام از پیغمبرانی بود که در عبادت و بالخصوص در نماز نماز معروف بود در قرآن هم هست که اصلاتک قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء این نماز چون شب روز نماز میخواند این نماز تو را دستور داد که ما این دو کار را بکنیم معبودان پدران خودمون را ترک بکنیم و در اموال خودمون هر چی که تو میگی بکنیم یعنی در کیل و وزن پس نماز شعیب را مسخره می کردن لذا شعیب علیه السلام بعد از اینکه به تنگ آمد و مایوس شد از قوم بعد از نمازی این دعا را کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق چنانچہ قرطبی نے مشتے قال ابن عباس وکان شعیب کثیر الصلاۃ، شعیب خیلی نماز میخواند. فلما تمادا قومه فی کفرهم و غیظهم، وقتی که ادامه داد قوم در کفر و در غیظ خودشون، در عداوت و دشمنی خودشان، و کان و یئس من صلاحهم، از اصلاح اونها کاملا ناامید شد. دعا علیهم فقال ربنا افتح بیننا، لذا دعا کرد. مسلک الانبیاء فی مسئلت الدعا، از الله میخواد. خودشون نمیگن ما قدرت داریم که زمین و آسمان را به هم بریزیم. دعا کرد. فاستجاب الله دعاه فاهلكهم بالرجفه، الله دعایش را پذیرفت، این قوم را به وسیله رجفه و زلزله‌ای که در زمین اتفاق افتاد الله هلاک کرد. لذا دعا کرد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، بار الها فیصله بفرما بین ما و بین قوم ما بحق، فیصله بفرما. و انت خیر الفاتحین، تو بهترین فیصله کنندگان هستی. و قال الملأ الذين كفروا من قومه، باز هم اذلال رؤسا است. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ و سرداران گفتند، اونایی که کفر کرده بودند به زیر دستان گفتند، لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اگر شما پیروی کردید شعیب را شما در این وقت از زیان کاران میشید. منظور اینه که به شما ضربات سختی ما وارد میکنیم، هم جانی هم مالی. الله قبل ضربات اونها ضربه خودش را زد، عذاب آمد. فاخذتهم الرجفه، رجفه و زلزله اونها را گرفت، چنان زلزله‌ای که همه چیزشون فرو ریخت. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانه های خودشون جاثمین افتادند، یعنی بزانو افتادند. بزانو افتادن کنایه از عجز هست. بعضی گفتن میتین، خامدین، همه مردند و خاموش شدند، چراغ هایشون و حیاتشون خاموش برای همیشه. لذا الله عز و جل منظور عبرت می فرماید الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، آنانی که پیامبر ما و نبی ما شعیب را تکذیب کردند گویا در این دنیا هیچ فایده ای نبردند. لم يغنوا فيها، لم يقيموا ناعمين في دارهم، گویا هیچ خیری تو دارشون و هیچ نعمتی را در خانه هایشون ندیدند. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، آنانی که شعیب را تکذیب کردند اونها زیانکار بودند. خدمت شما دیروزم عرض کردم که از سنت های الهی این هست که هرگاه که قومی را از بین میبرد و قومی را نابود میکند، بعد از اون پیامبر را دستور میده که یک تبلیغی بعد از مرگ اون قوم بکنند. مقصود این هست که حسرت بیشتری به این قوم وارد بشه. و همونطور که مردند و هلاک شدند، خدای عزوجل صدای این پیامبر را، معجزه پیامبر است و خدا قدرت خودش را نشان میده. این از خوارق است. همونطور که مردند و هلاک شدند، خدای عزوجل صدا و فریاد این پیامبر را به گوش اونها میرساند. اونها میدونند که این پیامبر چی داره میگه. لذا بعد از این که هلاک شدند، کسی نگه که خب شعیب داره برای کی تبلیغ میکنه، برای همون قوم، همون قوم را میخواد که بیشتر حسرت بده. الله میفرماید فتولى عنهم وقتی که عذاب آمد دیگه پیامبر رفت، اعراض کرد از آنان، یعنی راه خودش را گرفت و رفت. و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، ای قوم من رسالات و پیامهای ربم را برای شما رسوندم، و نصحت لكم و من خیر خواهی کردم برای شما، ولی شما نپذیرفتید. فکیف آسا علی قوم کافرین، فکیف آسا ای فکیف احزن، من چگونه غم بخورم بر قومی که کافر است؟ چرا من وظیفم را انجام دادم، شما به وظیفتون عمل نکنید، الان نکردید، الان من چطور غم بخورم، چطور من تأسف بخورم؟ لذا خودتون نکردید. وما ارسلنا في قريه من نبي، هنوز این سلسله دلائل نقلی تمام نشده، ادامه دارد. اینجا داستان و جریان شعیب علیه السلام تمام شد، بعد از این جریان تفصیله موسی علیه السلام شروع میشه، اما در وسط این واقعات التفات به سوی اهل مکه، اینجا بنویسید التفات به سوی اهل مکه. خدای عزوجل فقط داستان سرایی نمی کند، فقط داستان تعریف نمی کند، در میان این دلائل نقلی و در میان این قصص مختصر الله عزوجل نکاتی که باید یک انسان از این داستانها بگیرد اون نکات را ذکر می فرماید. لذا روی سخن دوباره به سوی اهل مکه است که ای اهل مکه، این نمونه ها در گذشته زیاد هست. وما ارسلنا في قريه من نبي، ما نفرستادیم در هیچ قریه هیچ نبی، یعنی هر پیامبری که ما در قریه ها فرستادیم ابتدا اهل قریه ها را گوشمالی دادیم، وقتی که اونها نپذیرفتند اذیت کردند دعوتگران ما را، الله می فرماید ما اونها را ابتدا مؤاخذه کردیم. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله می فرماید ابتداء ما اهل اون قریه را مؤاخذه کردیم، یعنی امتحان برایشون آوردیم، بالبأساء بسختی ها، بأسا سختی مالی را میگن، والضراء و ضررها، ضررها ضرر جانی را میگن، منظور شدت فقر مالی و شدت مرض جانی، انواع مشکلات مالی و بازار الله برایشون آورد، و همچنین انواع مسائل مالی و در بازار مشکلاتی برایشون آمد، اقتصادشون مشکل پیدا کرد، با چالش مواجه شد. پس گاهی اگر مشکلاتی می آید، مرضی میاد، وبایی میاد، یا در بازار مشکلاتی میاد، اینها در واقع دلیل چی هستند؟ دلیل شاید عملکردهای ما هستند، شاید اینها مذکرات الهی هستند، خدای عزوجل به وسیله اینها میخواد ما را بیدار کنه، خدای تعالی انتظار داره که در مواقع شدت بندگان رجوع کنند. الله گلایه هم می کند فلولا ارجاءهم بأسنا تضرعوا، چرا گاهی که عذابهای ما میاد، مشکلاتی که از سوی ما میاد، مردم تضرع نمی کنند، ولیکن قصد قلوبهم، بجای اینکه دلشون نرم بشه سختر میشه. لذا الله تعالی اینها را برای به نفع ما هستن که میاد، قحط میاد، امراض میاد، مسائل مالی و ارز کنم که مشکلات بازاری میاد، اینا همه به نفع، اینا گوشمالی هند، اینا مذکرات الهی هند. الله می فرماید الا اخذنا اهلها، هیچ نبی را نفرستادیم مگر اهل اون قریه را، اهل اون شهر را ما مؤاخذه کردیم، بالبأساء، این طریق اول اخذ است، با سختی های مالی یعنی فقر، و الضراء با سختی های جانی یعنی امراض، حکمت این هر دو مشکلات چیه؟ لعلهم یضرعون، شاید آنها تضرع کنند، شاید آنها رجوع کنند به سوی الله. اما بعد از این وقتی که متنبه نشند، بعدا خداوند مشکلات را دور میکند، فراخی میاره، سعه میاره، امکانات و رفاهیات میاره که مردم تمام مشکلاتشون کاملا برطرف میشه. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنت حتی عفو، الله می فرماید سپس ما تبدیل کردیم، جایگزین کردیم به جای سیئه، به جای سختی ها، به جای بدحالی، الحسنه خوشحالی. به جای بدحالی چی آوردیم؟ خوشحالی آوردیم. بله، بعض هم حتی عفو، عفو یعنی حتی کثرو، هر چیز زیاد شد، مال زیاد شد، اولاد زیاد شد، باغات زیاد شد، حیوانات و چارپایان زیاد شدن، همه چیز فراوان. عفو به معنی فراوانی هست، کثرت است. بعضی بندگان خدای عز و جل طوری هستند که با مشکلات متنبه میشن، بعضی هستند با نعمت متنبه میشن. اینا هر دو خوبه، گاهی میبینیم سختی میاد انسان فورا متوجه الله میشه، خیلی خوبه. گاهی الله به کسی نعمتی میده، یهو به ذهنش میاد من اینقدر غافل، من اینقدر نافرمان، خدا چه لطفی به من میکنه، رجوع میکنه به سوی الله، سپاسگزار میشه، اینم خوبه. اما بدبختیش اینجاست که اولی بیاد یا دومی، انسان اصلا حالیش نیست، اصلا متوجه نیست. لذا الله میفرماید که بعد از اون ما همه چیز را فراوان میآوریم. تفسیر خازن نوشته لأن ورود النعمت فی البدن والمال، زیرا گاهی نعمت به بدن و مال وارد میشه بعد شدت و ضیق، بعد از اینکه سختی ها بود، بعد از اینکه تنگنا ها بود، یستدعی الانقیاد للطاعه والاشتغال بالشکر، می طلبت که انسان دیگه از نظر طاعت کاملا منقاد و مطیع بشه و کاملا شاکر و سپاسگزار بشه. خازن پس الله می فرماید ثم بدلنا مکان السیئت الحسنتا، سپس ما تبدیل کردیم بجای بدحالی خوشحالی را، حتی عفو، حتی کفرو، همه چیز فراوان شد. اما بدبخت اونی مثل اینها که بگند واقعا دیروز اگر سختی بود، این سختی همیشه بوده، طبیعیه، همه چیز را انسان ربط میده به طبیعت. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، گفتن همانا رسیده به پدران ما، هم ضراء و هم سراء، هم ناخوشی و هم خوشی، ضراء ضرر، ناخوشی بدحالی، و سراء سرور، سعه خوشی. لذا حالات میان، طبیعت دنیا است، گاهی انسان راحت، گاهی ناراحت، گاهی داره، گاهی نداره. این فکر نمی کنه منبع این داشتن و نداشتن، منبع این راحتی و ناراحتی از کجاست، کیه که راحتت میکنه، کیه که ناراحتت میکنه، به اونجا فکر نمی کنه، انسان عقلش قاصره. الله می فرماید وقتی که این گونه بودن، این دیگه میشه استدراج، همه چیز برات فراوانه، بازم تو غافلی. الله می فرماید نبا بدحالی ها اینها متنبه شدن، نبا خوشحالی ها متشکر شدن، پس این قوم به درد نمی خوره، الان وقت عذابه. لذا الله می فرماید فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون، این اقوام وقتی که این چنین کردن، ما ناگهان آنها را مؤاخذه کردیم، و هم لا یشعرون، آنها نمی فهمیدند، متوجه نبودند، درک هم نکردند که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده. بعضم الله عز و جل ضابطه کلی و قاعده کلی که این قاعده تا قیام قیامت هست بیان می فرماید. الله می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها اهل شهرها و روستاها آمنوا ایمان درست به الله و رسول داشته باشند، واتقوا و تقوا از کفر و شرک و معاصی گناهان کوچک و بزرگ از همه دوری بکنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باز میکنیم میکشاییم برکات را از آسمان و زمین، من السماء به انزال المطر و من الارض به انبات النبات. همه نعمت ها برایشون به وفور فراوان میشه. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله می فرماید اما اهل روستاها اهل شهرها تکذیب کردند پیامبران الهی را، کتابها و رسول الهی را، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما آنها را به سبب آنچه که کسب کردند یعنی به دلیل اعمال مشرکانشان مؤاخذه کردیم. پس مؤاخذهشون به دلیل عمل کرد خودشان بود. حال الله عز و جل تخویف بیشتر و التفات به سوی اهل مکه، ای اهل مکه، ای مخاطبین قرآن، ای مخالفان رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما هم ایمن نباشید، شما هم بیغمت نباشید، امکان داره برای شما هم عذاب بیاید. افا امن اهل القرى، آیا اهل قریه ها ایمن هستند؟ امروز این خطاب متوجه ما هم هست. امروز که مردم دنیا تو شهرها غفلت میکنن، فساد و خدا فراموشی دارند، آیا ایمنند؟ آیا نمی ترسند؟ افا امن اهل القرى، آیا اهل قرى و شهرها و روستها ایمنند؟ ان یأتیهم بأسنا، اینکه پیششون بیاید عذاب ما، بیاتن به وقت شب بیتوتا، و هم نائمون، در حالی که اونها خواب باشند، آیا نمی ترسن بیغمند؟ او امن اهل القرى، آیا ایمن هستن بیغم هستن اهل قرى، ان یأتیهم بأسنا ضحا، اینکه عذاب ما به وقت الضحا بیاید، به وقت ظهر بیاید یا پیش از ظهر، و هم یلعبون، در اون ساعتی که همه در حال لعب و خدا فراموشی و غفلتند. آیا بیشتر عذاب میاد در ساعات غفلت و مشغولیت یا ظهر یا آخر شب؟ افامنوا مکر الله، آیا از عقوبت الهی در امانت؟ مکر الله به معنی عذاب الله، از عذاب الهی در امانت؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ایمن نمیشه از عذاب الهی مگر قوم خاسر، قومی که زیانکار باشد، و الا بقیه میترسد. لذا مسلمان امروز هم باید بترسد که مبادا خدای نکرده عذاب الهی به شکل زلزله، به شکل صاعقه، به شکل سیل، به شکل سونامی های مختلف برایشون نیاید. باید هیچ کسی ایمن نباشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دائما به الله عز و جل پناه می بردند و پناه می خواستند از انواع بلاها و از انواع عذابها و از انواع فتنها. این دعاها را خواندند و پناه خواستند جزی نوعی ایمن نبودن است. ما نباید ایمن باشیم، نباید بیغم باشیم، هر وقت شب میخوابیم هم از عذاب الهی پناه بخواهیم، هر وقت نماز میخوانیم دعا میکنیم هم پناه بخواهیم، هر وقتی که پناه بخواهیم پس گویا ما ایمن نیستیم، میترسیم. اونایی که میترسند الله دوستشون داره، الله که دوست نداره اونایی که بیغمند بیپروانت هرچی در دنیا میگذرد پروایی برایشون نیست. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم. الله میفرماید اولم یهد، یهد دو معنا داره، هم میتونه به معنی هدایت باشد معنی اصلیش، و یهد به معنی ظهور هم میتونه باشه. اولم یهد یعنی اولم یظهر، آیا برای شما ظاهر نشد؟ برای شمایی که شما وارثان پیشینیان هستید برای شما مشخص و معین نشد؟ یا اینکه آیا به این هدایت نرسیدید؟ چه هدایتی؟ الله به کسانی می فرماید که یرثون الارض من بعد اهلها، وارث زمین شدن بعد از اهلها، اهلش یعنی بعد از هلاک اهلش. مثلا امروز در این قرن وارث ما هستیم، قرنهای گذشته نسلهای گذشته هلاک شدن رفتند، بعضی ها به موت طبیعی بعضی ها عذاب آمد. خب آیا برای شما ظاهر نشد شمایی که وارث زمین هستید که همونطور که اونها را مؤاخذه کردیم ما اگر بخوایم شما را هم مؤاخذه میکنیم؟ اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که ما اگر بخوایم یعنی من خدا اگر بخوام ما به سبب گناهانشان اصبناهم بانها میرسیم، کما اصبنا قبلهم، کما اصبنا قبلهم، چنانچه پیشینیان را ما بهشون رسیدیم. یعنی برای ما ظاهر نیست؟ ظاهره، خدا همون طور که گذشتگان ما را هلاک کرد، فرعونیان را هلاک کرد، قوم عاد را، قوم ثمود را، قوم لوط را، قوم شعیب را، قریش مکه را، نسلهای بعدی را، انسانهایی که در همین زمان ما بودند به وسیله زلزله ها، به وسیله سونامی ها، به وسیله رانش های زمین، اونها را الله هلاک کرد، امروز نیستند. خدا اگر بخواد ما را هم هلاک میکنه. فقط در سونامی در یک پلی گفتند که جنازه ها را در آوردند 10,000 نفر در یک جای گیر کرده بودند، اینها را الله عزوجل دست جمعی عذاب داد. لذا الله می فرماید کسانی که بعد هستند آیا برایشون مشخص نیست؟ برایشون ظاهر نیست؟ یا به این هدایت نرسیدند که اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم، همان گونی که اونها را به سبب گناهان مؤاخذه کردیم اینها را هم اگر ما بخواهیم ما بهشون میرسیم به سبب گناهانشان؟ و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اصل اینه که ما بر دلهایشون مهر میزنیم، فهم لا يسمعون، اونها موعظه را نمیشنند. یعنی وقتی که به این هدایت نرسند و این مسئله برایشون ظاهر نشه پس اینها مهر جباریت خورده، اینا نمیفهمند. لذا الله می فرماید تلك القرى نقص عليك من انبائها. این جمله معترضه هست برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم. چطور؟ ببین پیغمبر امی هست، پیغمبری که نه به مکتب رفته، نه درس خوانده، نه سواد بلد است، نه نوشتن میدوند، نه تاریخ گذشتگان را خونده، اما ما خواندیم که چه داستانهایی و چه واقعات گذشته هم دقیق برای ما تعریف کرد، از قوم شعیب، از قوم ثمود صالح، از قوم از کنم که عاد، همه اینها ما خواندیم نه، از قوم نوح، و در آینده میخوانیم موسی همه اینها را با جزئیات تعریف میکنه. کسی که اصلا تاریخ نخوانده، به مکتب نرفته، اینا را از کجا میدونه؟ این دلیل بر این که بر او وحی میآید و واقعا پیامبر خدای عز و جل است. لذا الله میفرماید تلك القرى نقص عليك من انبائها، این قریه‌ها، این شهرها، مثل مدین، مثل از کنم که قوم لوط که در صدوم بودن و بقیه، تلک القرى نقص عليك من انبائها، این قریه‌هایی که ما تعریف میکنیم بر تو از اخبارشان، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، همانا پیش آنها رسولشان آمد، پیامبرانشان آمدن با بینات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، آنان ایمان نیاوردند به سبب آنکه کذبوا من قبل، آنها تکذیب کردند قبل از آن پیامبران ما را. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، این کاف به معنی لام است، لذلك به همین خاطر الله مهر جباریت میزند بر قلوب کافرین، مهر که میزند فلا یؤمنون الى آخر اعمارهم، تا آخر عمر دیگه ایمان نمی آورند. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما نیافتیم برای اکثر این قوم ها هیچ نوع عهد و پیمانی. عهدی که با انبیا، مراد از عهد چیه؟ عهدی که با انبیا خودشون بسته بودند مبنی بر این که فقط خدا را عبادت کنند و شریک نگیرند. اینو تفسیر کرده علامه قرطبی، العهد الذي عهد اليهم مع الانبیاء ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، این عهد اکثرشون پایبند نبودن. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما برای اکثرشان هیچ عهدی نیافتیم، و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، این مخففه من المسقل است، این نه، همانا ما یافتیم اکثرشان را فاسق، فاسق و فاجر. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، الله عز وجل بعد از پنج نوع دلیل نقلی، دلیل ششم را که از موسى علیه الصلاة والسلام هست بیان می فرماید. اما واقع موسی ابتداعا بالاجمال بیان میشه و بعدا بالتفصیل. الله میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی، من بعدهم من بعد تلک الرسل، بعد از این پیامبران ما فرستاد موسی را به آیاتنا، با معجزات، الى فرعون و ملئه، به سوی فرعون و درباریان فرعون. فظلموا بها، آنها ظلم کردن بیان، یعنی نسبت به آیات انکار کردن، منکر بودن. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببین انجام مفسدین چی شد، غرق، هلاکت، نابودی. این اجمال داستان، خلاصه داستان. موسی آمد، آیات، معجزات، دلائل، و امت دعوت کی بود؟ فرعون و ملأ فرعون بود، فرعون و درباریان فرعون. اما ظلم کردند، ستم کردند به اون آیات، نپذیرفتند، انکار کردند، الله عز و جل هم اونها را نابود کرد. اما تفصیل قصه، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، موسى فرمود اي فرعون من رسول هستم، فرستاده هستم از جانب رب العالمين. از جانب الله عز وجل حقيق على الا اقول على الله الا الحق، یعنی سزاوار است برای من. حقیق معنی لفظیش است، جدیر، سزاوار، لایق. اما اینجا به معنی واجب است، بر من لازمه، بر من واجبه که على الا اقول على الله الا الحق، من بر الله نگویم مگر آنچه که حق است، آنچه که واقعیت. من باید واقعیت را بگم. واقعیت اینه: قد جئتكم ببینة من ربكم، ای فرعون من آمدم با بینه، با دلائل از جانب ربتان، فارسل معی بنی اسرائیل، با من بنی اسرائیل رب فرست. موسی علیه الصلاه و السلام دو رسالت داشت، یکی رسالتش توحید بود، رد شرک و اثبات توحید، یک تا پرستی، و رسالت دومش آزادی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل به عنوان بردها در دست فرعون اسیر بودند. الله عز و جل به بنی اسرائیل در گذشته عزت داده بود. یوسف علیه الصلاه و السلام که ملک مصر را داشت و عزیز مصر و بعد پادشاه مصر شد، بعد از یوسف علیه الصلاه و السلام به دست برادران و برادرزاده ها و اولاد بنی اسرائیل افتاد، تا اینکه بعد از اون نافرمانی و تمردشان شروع شد، بالاخره به دست قبطی ها افتاد مجدد، و بنی اسرائیل شهروند درجه دوم قرار گرفتند، تا اینکه آخر فرعون ها آمدند و بنی اسرائیل را به عنوان عرض کنم که بردهای خودشان و عباد خودشان، بردهای خودشان اونها را گرفتند و شب و روز از اونها کار میکشیدند. بنی اسرائیل زندگی ذلت باری داشتند، برده بودند، در حالی که روزی انی فضلتکم علی العالمین، برکت انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات بر همه جهانیان افضل بودند، اما امروز اونم به دلیل عمل کرد خودشون بردهایی شده بودند که ذلیل و خار بودند در حکومت فرعون و نمیتونستن برند. فرعون اونها را کلن گویا در اردوگاهی با سختی و با ذلت نگه داشت. موسی علیه السلام آمد که اینها را نجات بده، از دست فرعون نجات بده، ببره به ملک اصلیشان شام و اونجا جهاد را شروع بکنن، سرزمین خودشون بیت المقدس را بگیرند. اما این قوم بدبخت ماندند، با وجود که موسی علیه السلام اونها را از اینجا نجات داد، باز هم با موسی تا آخر همراهی نکرد. خلاصه اون جلوتر میاد، اینجا میگه که فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با من بفرست که اینها بردها نیستن، اینها انبیا زادها هستند و اینها انسانهای احرار و آزاد هستند. فرعون به موسی گفت اگر راست میگفت که تو پیامبر خدا هستی، نشانی برای ما بیار، معجزه بیار. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، اگر تو آیه آوردی، نشان آوردی، فأت بها، بیاور نشان بده، ان كنت من الصادقين، اگر الصادقين هستی فيما قلت، در این ادعای پیامبریت راست میگی به ما نشون بده. فألقى عصا، معجزه اول، اثار انداخت، اثار که انداخت، فاذا هی ثعبان مبین، اژدهای واضح، اژدهای عرض کنم که خوب خوب واضح بود، هر کس میدید تبدیل به اژدهای میشه. در آیات دیگه به اژدها تعبیر نشده، به حیه تعبیر شده. فاذا هی حیه تسعى، حیه میگویند ماری را که بسیار ظریف باشه، باریک باشه، کوچک باشه. حال به ظاهر این تعارض و تناقض است بین آیات، یک آیه میگه اژدها و یک آیه میگه حیه ماری کوچک، کدومش درسته؟ مفسرین برای تطبیق بین این دو آیه میگویند که از نظر جثه اژدها بود، خیلی بزرگ بود، اما شما میدونید که اژدها خیلی بطیء الحرکت است، کنده، تند نمیتونه بره، آرام آرام میره. این نه، این از نظر سرعت حیه بود، یعنی از نظر جثه اژدها بود خیلی بزرگ بود، اما از نظر فرز بودن سرعت مثل همون مار بسیار کوچک، عرض کنم باریک، که چطور تون تون میره، مثل اون بود. پس هر دو صفت را داشت، جثه را از اژدها داشت و سرعت را از حیه داشت. فالقى عصا فاذا هي ثعبان مبين، اژدهای روشن، و نزع يده، معجزه دوم، دستش را کشید در آورد از زیر بغل، فاذا هي بيضاء للناظرين، در این هنگام بسیار سفید بود برای بینندگان، می درخشید. قال الملأ من قوم فرعون، مشوره اهل دربار، ملأ الدرباریان از قوم فرعون گفتند ان هذا لساحر علیم، این جادوگر ماهر است، علیم به معنی ماهر، دانا، وارد، یرید ان یخرجکم من ارضکم، میخواد شما را بیرون کند از سرزمین شما، فماذا تأمرون، ای فماذا تشاورون. میگویم مفسرین این فماذا تأمرون سخن فرعون است، یعنی اون ابتدا یرید ان یخرجکم من ارضکم سخن درباریان ملح هست، اونها گفتند که این میخواد ملک ما را از ما بگیره. فرعون گفت پس فماذا تأمرون، شما نظرتون چیه، شما چه مشوره میدید، تأمرون تو شاورون، چه مشوره شما دارید؟ مشوره ارکان سلطنت، قالو ارجه و اخا، اون مهلت بده و برادرش را، یعنی مهلتی برایشون بذار، و ارسل فی المدائن حاشرین، و بفرست در شهرها، شهرهای مختلف که حاشرین جمع کنن مردم را، جمع کنن جادوگران را، مبارزه کنندگان را، یأتوک بکل ساحر علیم، بیاورن برای شما هر جادوگر ماهر، هر جادوگری که تو این ملک هست، تو این کشور هست و واقعا مهارت داره، اون بیارند و با این مبارزه بکنند. بالاخره فرعون دستور داد جادوگران را جمع کردند، آوردند، و جاء السحرة فرعون، جادوگران پیش فرعون آمدند، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، استفسار میکنند برای حق الخدمه، ما که این همه زحمت میخوایم بکشیم، به ما چه میرسد؟ خبری از اجر، از مزد، از پول هست یا نیست؟ مفسرین اینجا یادآوری کردند که توجه بکنیم جادوگران هنوز که ایمان ندارند، قبل از اینکه منقلب متحول بشند، چه چیزی مطمئن نظرشون هست، برای چی تلاش میکند؟ هدف والایشون، هدف بالایشون چیه؟ پول. چون ایمان نیست نه، فقط مادیات. اما وقتی که معنویت بیاد، ایمان بیاد، مادیات چقدر مغلوب میشه، چقدر شکست میخوره، اون وقت مادیات هیچ ارزشی نداره. حتی جان از میانه انسان همش پول و هر چی که میخواد جمع بکنه برای راحت جسم و جان است، اون وقت برای جان هم پروا نمیکنه. چون معنویت وقتی که میاد، ایمان میاد. همیشه در دنیا این دو تا نبرد بوده، نبرد مادیت و معنویت. علمبرداران مادیت پادشاهان و فرعون ها بودند و پرچمداران معنویت انبیا بودند، رسول بودند، دعوتگران حق بودند. همیشه معنویت غالب شده. لذا ولو اینکه مادیت بیشتر بوده از هر نظر، از نظر جمعیت، از نظر توان ظاهری، اینا ابتداءن معنویت نیست، ایمان نیست، دین نیست، خدا را در قلبشون ندارند. ببین به چی میاندیشند. ان لنا لاجرا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. همانا برای ما هست اجر و پاداش اگر ما غالب شدیم بر موسی، بر موسی و هارون. قال نعم وانكم لمن المقربين. تشویق فرعون، این هم ماده پرسته. قال نعم، چرا نه، بله. وانكم لمن المقربين. نه تنها پول، نه تنها درهم و دینار، بلکه شما از مقربین خواهید بود. ای فی حضرتی فضلا عن الاجر، در حضرت من، در دربار من، در درگاه من شما جایگاه خاصی خواهید داشت، بعد از اون از درباریان و مقربین من خواهید شد. قالوا يا موسى اما ان تلقي. كيفيه مقابله. اینجا موسی را تعارف کردند، اون چی که باعث ایمانشون شد فضل خدا بود، خداوند بر اونها لطف کرد. اما خب گاهی خداوند که بر یک بنده لطف میکند، از سوی بنده یک انابتی، حق طلبی، یک صفت خوبی که خدا میبیند بر اون لطف میکند. بعضی گفتند که نکته همینه، این ادب. موسی پیامبر خدا بود، بزرگی بود، اینها احترام گذاشتن برش، تعارفش کردند، مثل فرعون با بی ادبی برخورد نکردند. همین نکته باعث ایمانششون، بعضی از نکته بین ها اینو نوشتند. بعضی دلائل دیگه نوشتن که اصل عرض کردم فضل الله بود بر اینها. قالوا یا موسی، آنان گفتن ای موسی، اما ان تلقی، یا اینکه شما میندازین عصایتون را، و اما ان نكون نحن الملقین، یا ما هستیم اول ان کسانی که بندازیم ریسمان ها و عصاهای خودمون را. موسی علیه السلام فرمود که القو، قال القو، شما بندازید. چون که موسی دستور داد داشت اونها اول بندازن، بعدا عصای خودش را بندازد تا عصای موسی همه چیز را ببلعد. لذا لازمه این بلعیدن این بود که اول اونها باید جادوی خودشون را به معرض نمایش بگذارد. فلما القو سحروا اعین الناس، وقتی که انداختن چشمان مردم را جادو کردند، یعنی چشمبند کردند مردم را. واسترهبوهم، و در آنها وحشت ایجاد کردند. و جاؤوا بسحر عظیم، آنها جادوی بسیار عظیم و بزرگی را آوردند، یعنی به معرض نمایش گذاشتند. جادوی بزرگی در آیات دیگه داریم، غالبا سوره طه هست. یخیل الیهم من سحرهم انها تسعى، از سحر بزرگ اونها و از اجرای جادوی اونها اینطور خیال میامد، تخیل در مردم ایجاد شده بود که همه این ریسمان ها در تون تون دوان دوان راه میره، همه راه میرفتند. موسی علیه السلام حتی تفسیر در همون سوره است که الله عز و جل میفرمای فاوجس فی نفسه خیفت موسی، موسی در دلش ترسید، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، موسی نترس تو پیروز میدانی. موسی از غیب نمیدونه، از آینده خبر نداره، الله است که بهش آرامش میده. على ای حال اینها وقتی که انداختند یک رعب عجیبی در این میدان ظاهر شد و جاؤوا بسحر عظیم، الان خدا دستور میده به موسی الان نوبت تو بنداز. و اوحینا الى موسی ان القی عصاک، ما وحی کردیم به موسی که عصایت را بنداز. فاذا هی تلقف ما یافکون، در این هنگام عصای موسی می بلعید، تلقف ای تبتلع، می بلعید آن دروغی که آنها درست کرده بودند، چون یخیل در خیال اینطور می آمد، حقیقتا تبدیل نشد. فرق معجزه با جادو همینه که در جادو وقتی که چوب را میندازه در خیال و در ظاهر اینطور نشان میده که این ماری شده، در حقیقت نشده. خود جادوگر میدونه که نشده، او میبیند دیدش درسته، اما عصای موسی نه حقیقتش تبدیل میشه. جادوگران دیدند که این حقیقتا هم تبدیل به اژدها شد. بعضی گفتند چون که اینها عالم و ماهر بودند، اینها متوجه شدند که این با ما فرق میکنه، این اصلا با جادو فرق میکنه. لذا این نکته باعث شد که اونها درک بکنن حقیقتا. والله اعلم. الله می فرماید فاذا هی تلقف ما یافکون، می بلعید آن دروغی که آنها درست کرده بودند. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، حق غالب شد، وقع غلبه، و باطل شد آنچه که آنها عمل کردن من السحر. فغلبو، آنها شکست خوردن هنالک آنجا. و انقلبو صاغرین، و برگشتن ذلیل، شکست خورده. وقتی که شکست خوردن دیگه جادوگران به فکر این افتادن که باید ایمان بیاریم، این مرد واقعیه، این مثل ما کاذب نیست، مثل ما جادوگر نیست. و القی السحرة ساجدین، القی میدونست صیغه مجهول است، نیست که جادوگران خودشون را انداختن، انداخته شدن، یعنی توفیق از جانب دیگه بود، از جانب رب العالمین بود، نظر لطفی و نظر رحمتی بر اونها واقع شد که اونها وادار به سجده شدن. قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب جهانیان، یعنی رب موسی و هارون، اون ربی که رب موسی و هارون است. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون عصبانی ناراحت میگه آمنتم به قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید، قبولش کردید قبل از اینکه من شما را اجازه بدم، شما که مال ما بودید. اما ببینید فرعون چقدر باهوش بود این بی ایمان و چقدر زرنگ بود، بسیار مکار. فرعون اینجا احساس خطر کرد که جادوگران که مبارزان میدان بودند شکست خوردند که هیچ ایمان آوردند، مبادا این ایمان باعث بشه که تمام قوم من، اطرافیان من، ملع من هم متأثر نشن. لذا تاکتیک دیگر بازی کرد، مکر دیگر و نیرنگ دیگر به کار برد. فرعون طوری وانمود کرد، گفت من الان متوجه شدم، من اطلاعات دقیق هم دارم که شما قبلا با هم یکی بودید، میخواست به قوم بفهماند، تفهیم بکنه که این توطئه بود. اینا استاد و شاگرد بودند، اینها از یک مکتب بودند، از یک جا بودند، آمدن جلوی ما نقش بازی کردند، استاد پیروز شد، شاگردان ناکام شدند، تا بگم مسیر ما بر حق. به این صورت نگذاشت که قوم متأثر بشه از ایمان جادوگران. قومم الله تعالی اینها را سفی و احمق گفته در جای دیگه، باور کرد. الله می فرماید قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من اجازه بدم شما ایمان آوردید. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، این غالبیت و مغلوبیت، این شکست و پیروزی، این مکری است و توطئه این هست که توطئه کردی شما در این شهر، در این شهر توطئه کردی تا مردم شهر را فریب بدید. هم نه، بازم عصبیت ایجاد میکنه. شما میخواهید که اهل این شهر را و اهل این کشور را از حکومت خلع بکنید، شما میخواهید که اینجا حکومت را سرنگون بکنید و این مردم را به ذلت بکشانید. من نمیگذارم. همیشه دیکتاتورها و فرعونها که میخواند اون عیوبشون را کسی ندونه، از خود سخن نمیگویند، از حب وطن، از تعصب برای کشور، از اونجا صحبت میکنند. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، همانا این مکر و توطئه هست که توطئه کردی شما در این شهر. لتخرجوا منها اهلها، تاکه شما بیرون کنید از این شهر اهل شهر را. فسوف تعلمون، ان قریب شما میدونید من با شما چه برخوردی میکنم، چه برخوردی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، حتما حتما من قطع میکنم دست و پای شما را برعکس، دست راست و پای چپ. ثم لأصلبنكم أجمعين، سپس من بدار میزنم شما همگی را. اما جادوگران چه جوابی میدن؟ سبحان الله، استقلال. اول مطمع نظر پول بود، الان آخرت است. مادیت و معنویت چقدر نظرها با هم متفاوت دارند. اول همین جا شکمشون سیر بشه، وضعشون خوب بشه، اما الان نه، رضای مولا، زندگی آخرت، ورود به بهشت. خیلی دوراندیش شدن. ایمان است نه، انسان را از تنگ نظری به دوراندیشی میبرد، دور را میبینه، اصلا این دنیا را نمیبینه، یک دنیای دیگر را داره نگاه میکنه. اونجا مطمع نظرش است، اونجا هدفش است. در آیه دیگه است قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، پروایی نیست. اینجا هم همین قالوا انا الى ربنا منقلبون، همانا ما به پیش پروردگار من برمیگردیم. ما این دنیا میریم، بکش ما را، اشکال نداره. قبلا برای پول میخواست کار بکنه، الان برای جان هم پروا نداره. ایمان است که انسان را اینگونه اصلاح میکنند، اینگونه تزکیه میکنند. و ما تنقم منا، تو از ما عیب و ایراد نمیگیری. نقم به من عیب و ایراد. و ما تعیب و تکره منا، تو هیچ عیبی و هیچ کراهتی در ما نمیبینی، مگر این اشکال را ما داریم. اشکال ما چیه؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، مگر اینکه ما ایمان آوردیم به آیات پروردگارمان زمانی که اون آیات پیش ما آمده به وسیله موسی. لذا هر کاری میکنی بکن، مناجات میکنم پیش خدا. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، بار اله بر ما صبر بباران ما را صبر بده و استقامتی که تا آخر ما بر اون استقامت باشیم، ما را مسلمان بمیران و با اسلام و با ایمان از این دنیا بریم. لذا اونها الان چون که عرض کردم به برکت ایمان جهان آخرت را و بهشت و جهنم را میبینند و اعتقاد دارند، لذا الان برای پول اینجا کوشش نمی کنند، برای نعمت اینجا تلاشی ندارند، برای نعمت اونجا میکوشند. اونجا میگه که ما با ایمان بریم تا اونجایمون خوب بشه. به هر حال اون چی که مفسران گفتن، قرآن مجید همین اندازه گفته، اون چیزی که مفسران می فرماین این که فرعون جادوگران را شهید کرد، به بدترین وضع شهیدشون کرد، دست و پاشون را قطع کرد، به دارشون زد، اونها هم تا آخر استقامت کردند تا اینکه شهید راه حق شدن، راه توحید شدن. حال موسی علیه الصلاه و السلام پیامبر خدا به تبلیغ و به دعوت ادامه میداد و روز به روز عرصه بر فرعونیان تنگتر میشد. لذا فرعون، ملک فرعون مشوره دادن که باید جلوی موسی گرفته بشه، محدودیت ایجاد بشه و نگذاریم که اون به تبلیغش ادامه بده. و قال الملأ من قوم فرعون، درباریان قوم فرعون گفتن اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. ای فرعون، آیا میگذاری موسی و قومش را تا که فساد بکنن در زمین و تو را و آلهه تو را ترک بکنند؟ از این کلمه و آلهتک علما استدلال گرفتن، مفسرین تصریح کردن که فرعون تنها ادعای خدایی نداشت، خودش را خدا تنها نمی دانست، بلکه فرعون بت پرست هم بود. ضمن این که می گفت انا ربکم الاعلا، خودش هم خدایی داشت که او را پرستش می کرد. و یذرک و آلهتک، و اون قوم هم خدایانی هم داشتند و فرعون را هم تعظیم میکردند، فرعون را به عنوان یک خدا. تقریبا همیشه نیرنگ بت پرست ها و غیر الله پرست ها و انسان پرست ها حتی همینه که روز به روز خدایان جدیدی، مثلا کسی هست، ما در آیات قبلی هم خواندیم، کسی هست که مردم را دعوت میده به سوی انسان پرستی، به سوی شخصیت پرستی، به سوی اولیاء و صالحین را پرستش بکنید، آخر کم کم خودش به جای میرسه میگه من هم الان جز اونا هستم، به سوی عبادت خودش هم دعوت میره. فرعون من نمیکرد از عبادت بت ها، میگفت اونا را هم عبادت کنید، من هم عبادت بکنید، خودش هم بت داشت و بتش را عبادت میکرد. خلاصه فرعونی ها به فکر افتادن دوباره بنی اسرائیل را شکنجه بدن. فرعون گفت سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم، این تدبیر اول، و تدبیر دوم نستحیی نساءهم، ما حتما یا ان قریب میکشیم فرزندانشان را، و نستحیی نساءهم و زنهایشون را زنده نگه میداریم برای خودمون به عنوان کنیز و نوکران در خانه، و انا فوقهم قاهرون، ما از هر جهت بر اونها مسلطیم. موسی علیه السلام برای تسلی قوم، این دیگه عذابی دیگه بود، همیشه قدرتمندان و زورگویان با فشار میخواهند اهل حق را به سوی اون چی که خودشون میخواهند وادار بکنند. من این نکته را ابتداعا باید عرض میکردم، الان میگم که داستان موسی و فرعون از جمله داستانهایی هست که نسبت به همه واقعات و داستانها در قرآن مجید بیشتر تکرار شده، متعدد ذکر شده و بار بار هم با تفصیل آمده، نه با اختصار. به دلیل اینکه اولا یکی از بهترین نمادها هست برای مبارزه حق با باطل. و در این داستان نکاتی هست و مواردی هست که برای دعوتگران واقعا مفیده. لذا هرگاه این داستان را میخوانیم، در سوره های زیادی میاد، در آینده در سوره فرقان هم میاد، در سوره قصص هم میاد، در سوره های دیگه هم میاد. هرگاه که این داستان را میخوانیم با تدبر به نکاتش توجه بفرمایید که اون چه که در اون زمان بود امروز هم هست و شرایطی که در اون زمان بود تطبیق بدیم با زمان خودمون. فرعون های این زمان حب همین کار را میکنن، وقتی که در مقابل اهل حق، در مقابل دعوتگران به تنگ میآیند، از قوه قهریه استفاده میکنن، از زور استفاده میکنن و مردم مظلوم را بر اونها ستم میکنند. لذا فرعون هم همین کار را میکرد که امروزه میکنند، یا اینها هم همون کار را میکنند که فرعون میکنند. اما اگر اهل حق موساوار استقامت بکنند، نهایتا الله عز و جل پیروزی عنایت میفرماید. و در جای خدای عز و جل بعد از این که داستان فرعون و موسی را بیان میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یادآوری میفرماید و گوشزد میکند که شرایط شما هم همون شرایط است. در هر زمان شرایط همینه، شرایط مظلوم و شرایط ظالم هر دو. لذا فرعون وقتی که متوسل به زور شد، متوسل به شکنجه شد و متوسل به این شد که عرصه را بر اهل حق و بر اهل دین تنگ بکند، فشار را بیشتر بکند، دوباره اعدام. دوباره عرض کنم که نوع اعدام بود. گاهی حاکمان از ملت‌های خودشون ناراضی باشند، قانون اعدام را چکار میکنند؟ دوباره صورت جلسه میکنند و به همه جا میفرستند. گاهی میبینیم شرایطشون بهتر میشه، یه مقداری از خودشون نرمی نشون میدن. لذا فرعون هم همین طور وقتی که ناراحت بود، عصبانی بود از دست بنی اسرائیل، از دست موسی، دستور مجدد صادر کرد که مثل گذشته اون قانون گذشته دوباره اجرا بشه. این قانون چند بار اجرا شد، یکی که زمانی که بهش گفته شد، پیشگوها گفتند که از میان این قوم کسی میاد که تخت تو را و سلطنت تو را سرنگون میکند، و یکی زمانی که موسی علیه السلام ادعای پیامبری کرد و خیلی عصبانی بود. لذا ملع مشوره داد، فرعون هم عملی کرد. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. ما بر آنان مسلطیم از هر نظر، مال، قدرت، جمعیت، همه چیز ما داریم، لذا ما کاریمون رو باید بکنیم. اما در مقابل این نوع ستم ها و این نوع ظلم و ظالم ها چه باید کرد؟ شیوه دعوتگران، شیوه انبیاء مخلص. قال موسی لقومه، مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء، موسی علیه السلام به قومش گفت استعینوا بالله واصبروا. ای قوم استعانت به طلبید از الله واصبروا و صبر کنید، استقامت داشته باشید، شکیبا باشید. ان الارض لله، همانا زمین مال خداست، مال فرعون نیست. این در واقع یک اشاره کوچولویی هست، خوب توجه بفرمایید، اشاره کوچولویی هست و جرقه ای هست برای مجده. هیچ تصور نمیشد فرعون یک روزی هلاک بشه، هیچ که فکر نمیکرد. حتی هم مغم موسی علیه السلام هم همین بود که از دست فرعون نجات پیدا بکنند، همین که از رودخانه رد بشند و برند دیگه، دوباره بر نگردند، جایی برند که فرعون دسترسی داشته نباشد. ان الارض لله، زمین مال الله است. لذا لا لفرعون ولا لغیره، معلش شما صبر کنید. گفتند که تفسیر مدارک گفته تصریح بما رمز الیه من البشاره قبل، تصریح هست به اون اشاره که پیشا پیش موسی میکند و کشف عنه و اون چیزی که پرده بر میدارد. موسی هر چی میگه به اذن الله میگه و هو اهلاك فرعون و استخلافهم بعده في ارض مصر. اشاره به این نکته هست که هلاك میشه این فرعون و بعد از اون شما در سرزمین مصر مسلط میشه و خلیفه میشه. لذا فرمود ان الارض لله، امانا سرزمین ارض مال الله، یورثها من یشاء من عباده، الله عز و جل وارث آن سرزمین میگرداند هر کسی را که بخواهد از بندگانش. والعاقبت للمتقین، عاقبت و انجام نیک مال متقیان است. اما بنی اسرائیل بیچاره که تحمل نداشت بر موسی علیه السلام منت گذاشت، گفت موسی آمدن تو برای ما هیچ دردی دوا نکرد، همون دردهای گذشته ما بیشتر شد و کمتر نشد. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. سبحان الله، بر تحمل موسی که از دو طرف تحت فشار است، هم از طرف فرعون و ظلم و ستم فرعون و هم از طرف قوم خودش منت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میگه اوذینا، ما شکنجه داده شدیم، اذیت شدیم، من قبل ان تأتینا، قبل از اینکه تو بیایی، قبل از اون هم ما را شکنجه میداد، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینکه تو پیش ما آمدی هم همون شکنجه ها ادامه دارد، تو هیچ کاری نکردی برای ما. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. موسی با صراحت بیشتر میگه، اول اشاره کرد ان الارض لله، این کودن ها متوجه نشدن. موسی میگه عسى ربكم، این توقع را دارم، این امید را دارم که رب شما ای یهلک عدوکم، این که دشمن شما را هلاک کند، و یستخلفکم فی الارض، و شما را خلیفه و جانشین بگرداند در زمین، فینظر کیف تعملون، میبیند شما چطور عمل میکنید، عمل شما را میخواد میبینه. لذا شما صبر کنید، اون روزها هم میرسد. ولقد اخذنا آل فرعون، از اینجا مبادی عذاب و مقدمات عذاب شروع میشه، ابتدا به شکل گوشمالی ها. الله تعالی می فرماید ما فرعون را و آل فرعون را مؤاخذه کردیم به سنین، به سالهای قحط، به سالهای سخت، و نقص من الثمرات، و کمبود میوه ها، یعنی باغهاشون با مشکل و با کمبود میوه مواجه شد. چرا؟ لعلهم یذکرون، شاید که پند بگیرند، پند بگیرند و متنبه بشن. لعلهم یذکرون، لعلهم یتعظون، شاید که موعظه حاصل کنند. الله می فرماید فاذا جاءتهم الحسنه، حماقت فرعون یا ربی، هرگز شرایط شرایط خوبی بود میگفت که خب ما اهلش هستیم، ما لایقی همین شرایط هستیم، لایقی این آبادی هستیم، لایقی این همه نعمت هستیم. اما وقتی که سختی بود میگفت العیاذ بالله این به نحوست موسی و شومی موسی است. فاذا جاءتهم الحسنه، هرگاه حسنه میامد، ای الصحه والسلامه والخصب، صحت و سلامتی، آبادی و شادابی از هر جهت، قالوا لنا هذا، برای ما هست، یعنی ما لایقش هستیم، ما ارزش این را داریم. اما و ان تصبهم سیئه، اگر سیئه و سختی به اونها میرسید، سیئه می نویسید القحط و نقصان الثمرات، یطیرو بموسا و من معه، یطیرو ای یتشاهم، شومی می گرفتن، بدفالی می گرفتن بموسا و همراهان موسی من معكم، هر کسی با موسی بود. الله می فرماید الا انما طائرهم عند الله، خبردار آگاه باش، جز این است که طائرهم عند الله، شوی اونها نزد الله بود. یعنی خدای عزوجل برای اونها این سختی ها و شومی ها را آورده بود. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اکثرشون نمی دانستن. اونا فکر می کردند که موسی علیه السلام با جادوهای خودش و با هنرهایی که بلد است این شرایط سخت را بر ما میارد. لذا به موسی هشدار دادند، گفتند هر کاری بکنی ما ایمان نمی آوریم، هر چه جادو بکن، هر چه شرایط را بازار ما را بد بکن، خراب بکن، روی باغات ما اثرات سو بنداز، ما ایمان نمی آوریم. وقالوا مهما تأتنا، اناد فرعونیان، وقالوا مهما تأتنا، گفتن هر اندازه که بیاوری برای ما، تأتنا به بیاوری برای ما، من آیت از آیات و نشانات عجیب، لتسحرنا بها، تاکه ما بر ما جادو کنی به وسیله اون آیات، فما نحن لك بمؤمنین، ما برای تو ایمان نمی آوریم، تو را قبول نداریم. پس الله عز و جل عرصه را تنگتر کرد، شرایط را بر اونها سختتر کرد، چندین نوع عذاب الله تعالی برای اونها آورد. الله می فرماید فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، پنج تا از آیات اینجا ذکر شده. الله می فرمای ما بر آنان طوفان فرستادیم، طوفان را رها کردیم. چنان طوفان و چنان گرد و خاک که عیششون و زندگیشون مکدر شد، خراب شد، هیچ زندگی خوبی نداشتند، همیش گرد و خاک، همیش چشمانشون پر از خاک، غذایشون، ظرفهایشون، آبشون، شب و روز طوفان بود. در آیات ادامه آیات می آید که هر وقتی که عذابی می آمد، اونها می آمدن پیش موسی و تقاضا می کردن، ای موسی از پروردگارت بخوا، متوجه بودن، از پروردگارت بخوا که این عذاب را از ما دفع کنه، ما ایمان می آوریم. وقتی دفع می شد ایمان نمی آوردن، دیگری می آمد جایگزین می شد. لذا این طوفان به این شکل بود. والجراد، جراد ملخ را الله فرستاد، ملخ آمد و تمام کشتزارهای اونها را خراب کرد. ملخ بالخصوص وقتی که به صورت لشکر بیاید، در قدیم می آمد به شکل عذابی بود، هر جا که به باغی قرار می گرفت اون باغ در ظرف نیم ساعت صاف می شد، هیچ برگی برش نمی ماند، هیچ اثری از سبزی و از آبادی نمی ماند. لذا ملخ ها آمد تمام مزارع اینها، تمام باغات اینها، همه را از بین برد و هیچی نبود برای اینها، هیچی باقی نماند و خودشون هم خیلی اذیت بودن از دست ملخ ها، تو خونه هایشون، تو ظرف هایشون، تو غذاهایشون، تو چاهایشون. اینجا بازم به تنگ آمدن، دوباره از موسی علیه السلام تقاضا کردن. بعض وقتی که عذاب دفع شد و دوباره تمرد و سرکشی، والقمل، قمل را الله می فرماید فرستادیم. قمل ترجمه درستش به معنی شپش است، بعضی به معناهای دیگه هم کردن. قمل یک کرمی بعضی گفتن که هست که حبوبات را و خوراکی هایی که انسان اونها را تو انبارها نگهداری می کند، او را می خورد و او را خراب می کند، به اصطلاح خورمانندی هست، اون را بعضی گفتن قمل، گفتن که هیچ چیزی برایشون نمی آمد و هر چه خوراکی به عنوان ذخیره داشتن همه خراب می شد. بعضی گفتن نه، قمل همین شپش است، اصل در عربی به شپش هم قمل می گویند، که اینها تمام لباس هایشون، تمام لحاف هایشون، خانه هایشون، سروریششان پر از اون بود که باز هم زندگی را بر اونها و عیش را بر اونها تنگ کرده بود، تا می خواستن آب بخورن پر از قمل می شد، غذا بخورم پر از قمل می شد، همه جا قمل بود و این به قدر زیاد بود که متوجه شدن این عذاب دیگری هست. باز پیش موسی التجا کردن. و الضفادع، ضفادع جمع ضفدع هست، ضفدع غرباغه را میگن. الله عزوجل غرباغه را فراوان کرد. غرباغه چنان زیاد بود که همه جا دست و پاگیر بود، هم تو خونه هاشون، هم تو عرض کنم خدمت شما که مزارعشان و محل زندگیشان، حتی تو دهانشون میپرید. میگفتند که تو بعضی تفاصیل نوشته تا کسی میخواست صحبت بکنه دهانش را باز میکرد، یه قورباغه شیرجه میزد تو دهانش میرم. و چنان زیاد شده بود که آخر باز هم به تنگ آمدن که چی بکنن، تا اینکه موسی دوباره دعا کرد. پنجمین آیت که بر اونها الله نازل کرد و مسلط شد، دم بود، خون بود، هر چیز تبدیل به خون میشد. البته اینا بگم که اونها از کجا میفهمیدن عذاب هست؟ فقط در محله های اونها و در خونه های اونها این خبر بود، در بنی اسرائیل این اخبار نبود. اونها ایمن بودن، اونجا اونها این مشکل را نداشتن. اونها متوجه بودن که این خدای موسی است یا اینکه از هنرهای موسی است که فشار را بر ما میاره. لذا تا میخواستن غذا درست کنن تبدیل به خون میشد، آب تبدیل به خون میشد. حتی بعضی تفسیرها نوشتن که همین لیوان آب، آب بود، دست اسرائیلی بود، این آب بود، وقتی که میدن به دست قبطی و فرعونی او میخواست بخوره تبدیل به خون میشد. تا این اندازه الله عزوجل آیات را به صورت ظاهر و به صورت علنی به اونها نشان میداد. آیات مفصلات، اینها آیات مفصلات بودن، اما قومی را که خدا واقعا مهر جباریت بر قلب سیاهش بزنه و از هدایت محرومش بکنه، هرچی از این آیات بیاد او متنبه نمیشه. او توجیه میکنه به جادو، توجیه میکنه به چیزهای دیگه. الله میفرماید فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. آنان تکبر کردند و قوم جرائم پیشه بودند. کارشون جرم بود، کارشون خیانت بود. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، الله می فرماید هرگاه بر آنان عذابی واقع می شد، رجز عذاب، همین نوع عذاب ها مثل طوفان، جراد، الف لام عهدی است، همین عذاب هایی که گذشتند، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، آنان می گفتند ای موسى دعا کن برای ما، بخوا از ربت، به ما عهد عندک، به اون عهدی که خدا پیش تو داشته. خدا عهد کرده بود که اگر اینا از ایمان بیاورن عذابشون نمیدیم، لذا بگو که ما ایمان بیاوریم. لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کردی از ما این عذاب را، از ما این بلا را، لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل، ما به هر دو خواسته تو عمل میکنیم. اول اینکه لنؤمنن لک، ما حتما به تو ایمان بیاوریم، یعنی توحید را قبول میکنیم. و دوم و لنرسلن معک بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با تو می فرستیم، آزادشون می کنیم، دیگه به عنوان برده نگه نمی داریم. اما الله می فرماید از نقض عهدشون. فلما کشفنا عنهم الرجز، زمانی که دور کردیم از آنها عذاب را، گرفتاری را، الى اجل هم بالغو، عذاب را تا مدت معینی که اونها به اون مدت برسن دور می کردیم، اذا هم ینکثون، در این هنگام آنها نقض عهد می کردن. نکث می گویند یا نقض، نقض عهد و عهد شکنی را می گویند، ینقضون العهد. به هر حال آخر عذاب دائمی آمد. اینها عذابهای موقتی بودند، عذاب دائمی که موجب هلاکت و بدبختی شد. الله چقدر بر اینها لطف کرد، گوشمالی های کوچک کوچک داد تا اینها برگردن. ولی قومی که ایمان مقدرش نباشد، بزرگترین آیات و معجزات را برش بیاد، بازم اون ایمان نمی آورد. الله می فرماید فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، ما انتقام گرفتیم از آنان فاغرقناهم فی الیم. این بیان همون عذاب موعود است. ما آنها را غرق کردیم در دریا، در دریا آنها را انداختیم. بأنهم كذبوا بآياتنا، بسبب اینکه آنها تکذیب کردن آیات ما را، آیاتی که ما با موسی فرستادیم همه را تکذیب کردن، به عنوان آیه قبول نداشتن، به عنوان معجزه قبول نداشتن، سحر و جادو و هنرهای دیگه. و كانوا عنها غافلين، از آیات ما غافل بودن، از ایمان به ما غافل بودن. آیات موجب ایمان میشن. الله تعالی دو تا بشارت اینجا بیان فرمود، یکی هلاکت دشمن و دوم نصرت و نجات دوست اونایی که ایمان داشتن. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض، وارث قرار دادیم اون قومی که كانوا يستضعفون، اونها مستضعف قرار گرفته بودند، و هم بنی اسرائیل، اونا کی بودند؟ بنو اسرائیل. مشارق الارض و مغاربها، در تمام حدود مشرق و مغرب. مشارق الارض و مغاربها، بعضی گفتند مراد از ارض ارض مصر است، یعنی چپ و راست ارض مصر، مشرق و مغرب ارض مصر. بعضی گفتن نه، مراد از مشارق و مغارب هم مصر و هم شام است، چون در مصر فرعون بر اونها مسلط بود و ظلم میکرد، در شام عمالقه مسلط شده بودن و بلاد اونها را گرفته بودن، اینا هیچ جایی نداشتن، مظلوم بودن، دستشون از زمین و زمان کوتاه بود، از شرق و غرب کوتاه بود. لذا این قوم مستضعف را که ضعیف قرار گرفته بودن در مشرق زمین و مغرب، التي باركنا فيها، همون زمینی که ما برکت انداختیم در آن، سرزمین شام است، نه ما اینها را اون سرزمین مبارک، اونجا هم ضعیف قرار گرفته بودن. و تمت کلمت ربک، ربک الحسنا، وعده زیبای رب تکمیل شد. این کلمه چی بود؟ کلمه همون وعده نصرت، وعده عذاب برای دشمن و نجات برای دوست، اون کلمه مراد است. روح المانی میگه المراد من الکلمه وعده تعالی بالنصر و التمکین علی لسان نبیه، خدا وعده کرده بود که شما را کمک میکنم و قدرت میدم، همون تکمیل شد. و تمت کلمت ربک الحسنا، کلمه زیبای ربت تکمیل شد بر بنی اسرائیل، بما صبروا، علت بنی اسرائیل صبر کرد، تحمل کرد، این تحمل ها و صبر ها نتیجه داد. و دمرنا، صبر خیلی خوبه، صبر هم آخر نتیجه میده، استعینوا بالصبر والصلاه. و دمرنا ما كان يصنع فرعون، الله می فرماید ما هلاك کردیم، خراب کردیم، اهلكنا و خربنا، دمرنا، ما نابود کردیم، ما كان يصنع فرعون و قومه، آنچه که فرعون و قومش درست کردن، و ما كانوا يعرشون، و آنچه که اونها سقف درست کردن، یعرشون، خواندیم دیروز هم که باغاتی را میگن که انگورها اونجا با انگورها سقف درست کردن، منظور اینه که باغاتشون را، کاخهایشون را، خانههایشون را همه را ویران کردیم، یا یعنی اینکه در حق اونها ویران شد. شما خواندید کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، كذلك و اورثناها قوما آخری، قوم دیگر که بنی اسرائیل بود، الله عز و جل وارث بلاد اونها، وارث باغات اونها قرار داد، و فرعون و فرعونیان را برای همیشه هلاک و نابود کرد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا. موسى عليه الصلاة والسلام با دو قوم مواجه بود. یک قوم در اصطلاح بهش میگن قوم دعوت و قوم دوم قوم اجابت. قوم دعوت اون قومی که اونها را دعوت داد، فقط اجابتی از طرف اونها صورت نگرفت. سالها با اونها کلنجار رفت و رنج کشید، سختی ها کشید، تا اینکه سعی و تلاش موسی علیه السلام نتیجه داد و خدای عز و جل اونها را نابود کرد. فاغرقناهم فی الیم در آیات آخر درس خواندیم. اما از این آیه به بعد مرحله دوم دعوت موسی است، قوم اجابت. با اینها هم موسی علیه السلام داستان ها داشت که در این سوره مبارکه بسیاری از مفاسد این قوم، بسیاری از مشکلاتی که این قوم داشت، الله عزوجل یادآوری می فرماید. انسان در عجب می ماند که انبیاء خدا، مخلصان و دعوتگران واقعی، چه رنجهایی و چه زحمتهایی در راه دعوت الی الله تحمل کردند. این قوم را که خداوند عزوجل به برکت دعای موسی و به برکت تلاش و مجاهده موسی علیه الصلاه و السلام از دست و از چنگال فرعونیان رها کرد و نجات داد، از دریا سپری شد، دریا را پشت سر گذاشتند. البته این خدمت شما در درس‌های گذشته هم عرض کردم که فرعون که هلاک شد، وارثان ملک فرعون هم بنی اسرائیل شدند. چون اینجا خدای تعالی فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ما وارث اونها قوم مستضعف را که در شرق و غرب مستضعف بود، منظور بنی اسرائیل اشاره هست. در جای دیگه الله فرموده و اورثناها قوما آخرین، وارث اونها قوم دیگر را ما قرار دادیم. خب در این هر دو تصریح نیست که بنی اسرائیل بر ملک فرعون حکومت بکند و وارث اونجا قرار بگیرد، اما فقط در سوره شعرا داریم و اورثناها بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را وارث قرار دادیم. لذا اون آیه این هر دو آیه را تفسیر میکند. وارث بنی اسرائیل شد، حکومت به دست بنی اسرائیل افتاد، سرمایه ها به دست بنی اسرائیل افتاد. بنی اسرائیل چه کردند؟ کی را اونجا گذاشتند که حکومت بکند؟ چه کسانی رفتند؟ این دیگه ذکر نیست. قرآن که گفته وارث اونها بنی اسرائیل شدند، ما به گفته بعضی که این را ایرادی میگیرند و میگویند از اشکالات قرآن هست، چون در تاریخ نداریم هست. من عبارت علامه آلوسی را برای شما خواندم که علامه آلوسی میگه تاریخ همش دستسازه، تاریخ غلطه، تاریخ را من و تو نوشتیم، کلام الله درسته. الله میگه که بنی اسرائیل وارثش شد، بس بنی اسرائیل شد. کیفیتش را الله بهتر میداند. اما بعد از اینکه خداوند اون ملک را به دست اینها داد، اون سلطنت فرعون را به دست اونها سپرد. بعد از اون اینها رفتن، بنی اسرائیلی ها رفتن از دریا عبور کردن. حال ببین این قوم را که خدا اینقدر بر اینها احسان کرده، لطف کرده، بعد از سالها زندگی بردگی و زندگی غلامی و ذلت و خاری خدا عزت داد، دشمنشون را جلو چشمشون غرق کرد، تمام سرمایه ها و تمام ملک و مصر برای اینها ماند. الان آزاد شدن، راحت شدن، الان میخوان برن به ملک خودشون. در مسیر قومی را میبینند که این قوم داره گوساله ای را پرستش میکنه، بتی هست که به شکل گوساله هست و همه اطرافش جمع شدند و همه اطرافش دارند که مراقبه میکنند و پرستش میکنند. این قوم بدبخت و این قوم ناسپاس به جای اینکه استغفار بکند، به جای اینکه به خدا رجوع بکند، از دست این بت پرستان به موسی پیشنهاد میده که ای موسی، برای ما هم مثل اینها خدایی تعیین کن تا ما هم بشینیم اطرافش و حلقه بزنیم. اینجاست که موسی علیه السلام رنجهای مرحله دومش از اینجا شروع میشه، نگرانیهاش از اینجا شروع میشه. الله عز و جل این را بیان فرموده. الله می فرماید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل را عبور دادیم از دریا، فأتوا على قوم يعكفون، آمدند بر قومی که آن قوم يعكفون. عکف یا اعتکاف هم از همین ماده هست، یعنی اونجا نشسته بودند به منظور عبادت. اعتکاف میگویند ماندن در جایی به نیت تقرب و عبادت. اونجا اعتکاف داشتند بر بتانی مالشان، بتانی که مال اونها بود، بر اون دور اون بت ها حلقه زده بودند و نشسته بودند. اینها وقتی که دیدن که اینها عابد و معبود در کنار همند، خدایشون و بندگانشون بندگان خدای دروغین بود در کنار همند، این همه تعلیمات موسی چیزی یاد نگرفتند. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، گفتن ای موسی قرار بده برای ما معبودی همانگونی که برای آنان معبودی هست. اونا معبودی دارن، ما هم معبودی داشته باشیم، بشینیم در کنارش اعتکاف بشیم. موسی ناراحت شد. اولین پاسخ موسی، قال انكم قوم تجهلون، شما قوم جاهلی هستید، قوم نادانی هستی، این چه پیشنهادی؟ این همه برای شما از توحید گفتم، از یک تفرستی گفتم، این که فقط خدا را عبادت کنیم گفتم، شما هنوز متوجه نیستید؟ باز هم تمنای عبادت غیر الله دارید؟ و دومین جواب، ان هؤلاء متبر ما هم فی، همانا اینها متبرون هلاک شونده هستند، اینا هلاک میشن با آن چی که در آن هستن، یعنی با مذهبشون، ما هم فی با مذهبشان، با آن چی که در اون هستن، اینا خودشون و مذهبشون نابود میشن. و جواب سوم، و باطل ما کانوا یعملون، اگر هلاک نشوند هم این عملشون باطله، این عملشون پوچه، بی ارزشه، این عبادتی نیست، این شرکه. و جواب چهارم موسی علیه الصلاه و السلام، قال اغير الله ابغيكم الها، ای انسان های نمک نشناس، آیا غیر از خدا من برای شما بطلبم خدایی، در حالی که و هو فضلكم على العالمين، اون ذات شما را بر همه عالمیان فضیلت داد، به شما فضیلت بخشید، جایگاه بخشید، باز من برم غیر از او کسی دیگر را من برای شما به عنوان خدا انتخاب بکنم؟ چقدر نمک نشناس هستید. و بعد در ادامه تایید الهی، این تایید الهی است بر قوم موسی. ای بنی اسرائیل، نعمتهای من خدا را بیاد نمی آورید؟ و اذ انجیناکم من آل فرعون، زمانی که ما نجات دادیم، من نجات دادم شما را از آل فرعون، از شکنجه های آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، می چشانیدن شما را بدترین عذاب، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، می کشتن پسران شما را و زنده نگه می داشتن دختران شما را، و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این بلاء بزرگی از جانب ربتون بود، بلاء عظیم، عظیم صفت بلاء. در سوره بقره هم خدمت شما عرض کردم بلاء دو معنا دارد. بلا یک معنیش هست ابتلا. اگر ابتلا باشد مشار الیه فی ذالکم کی میشه؟ یسومونکم سوء العذاب، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این که فرعون شکنجه میداد شما را، پسرانتون را میکشت، دخترانتون را زنده نگه میداشت، این امتحان بزرگی بود، آزمایش بسیار بزرگی بود. اما بعضی میگن بلا به معنی نعمت است، این نعمت عظیمی بود از جانب الله. اگر بلا معنیش نعمت باشه، پس مشار الیه ذالکم چی هست؟ انجا هست، انجیناکم، ما شما را نجات دادیم، و فی ذالکم، این نجات نعمت بزرگی بود. چی نعمت بزرگی بود؟ نجات، انجاء ما شمارا، نجات ما شمارا، نعمت بسیار بزرگی بود. به هر حال این مرحله اول امت اجابت بود، سپری شد اون، رد شدند از اون، گذشتند تا اینکه به سینا رسیدند، صحرای سینا. در صحرای سینا موسی علیه السلام باید حسب وعده میرفت به طرف تور. الله عز و جل با او وعده کرده بود که بعد از هلاک فرعون و دشمنان شما، من به شما کتابی میدم که بر اساس اون کتاب شما عمل بکنید، زندگی را به همون صورت بگذرانید، یک آیین‌نامه زندگی. الان وقت اون وعده هست. فرعون هلاک شد، خدای عزوجل بنی اسرائیل را در صحرای سینا میگذارد و خودش طبق اون وعده پیش خدای عزوجل میره. الله میفرماید و وعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی وعده کردیم 30 شب، و اتممناها بعشر، و ما تکمیل کردیم آن را بعد 10 شب دیگر. فتم ميقات ربه 40 ليله، تکمیل شد میقات پروردگارش 40 شب. اضافه شدن 10 شب بر 30 شب، اونطور که در روایت ها آمده، در تفاسیر این روایت را نوشتند که خدای عزوجل به موسی علیه السلام دستور داد در این زمانی که به تور میآید روزه باشد. موسی علیه السلام روزه بود و بر اثر روزه بعد از 30 روز دهان موسی علیه السلام یه بوی خاص و یک تعفن خاصی داشت. موسی علیه السلام دهان خودش را شست، مسواک زد، تمیز کرد تا بو از بین بره. خدای تعالی گفت ای موسی چرا این کار را کردی؟ اون بویی که در دهانت بود برای ما از بوی مسک هم بهتر بود، لذا تا اینکه دوباره چنان بوی ایجاد بشه خداوند دستور داد 10 روز دیگه بماند و روزه باشد. تا موسی علیه السلام 10 روز دیگه ماند، پس 40 روز تکمیل شد به این علت. نکته دیگر که میخوام عرض کنم اینه که معلوم میشه که نزول وحی و نزول کتاب با روزه نسبت خاصی دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در ماه روزه و در ماه رمضان قرآن را دریافت کردند. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. لذا قرآن مجید و همچنین تورات با روزه نسبت دارد. سرش را الله عز و جل بهتر می داند. ولی انسان که فکر می کند شاید یک نکته اینه که وقتی که انسان روزه می گیرد معنویت غالب میشه، مادیت مغلوب میشه. مادیت شکم است، سیر شدن است، غذا هست، بقیه نیازهای جنسی هستند. اینا مغلوب میشن، مقهور میشند و معنویت غالب میشه. لذا در صورتی انسان آمادگی داره برای دریافت وحی الهی که مادیت بمیرد، مادیت در بدن ضعیف بشه، کمبود کم بشه. به همین خاطر بهترین عمل در ماه مبارک رمضان بعد از روزه فرضی بهترین عمل اشتغال بالقرآن است. با قرآن مشغول بشید، قرآن تلاوت کنید، قرآن بخوانید، قرآن دور کنید، تکرار کنید، تفسیر، ترجمه، تلاوت، تجوید. از همه اعمال اشتغال بالقرآن بهتره. بزرگان ما و سلف ما در ماه رمضان، ماهای رمضان بعضی ها هر 3 روز یک خط، بعضی هر 2 روز یک خط، بعضی ها هر روز یک خط، بعضی ها روز یک خط و شب یک خط می گرفتند. به دلیل اینکه این ماه با قرآن مجید رابطه خاصی دارد. پس بهترین صورت همینه که ما در ماه رمضان وقتی که روزه هستیم قرآن بخوانیم. قطعا تأثیرات بیشتری بر روح و روان ما، بر معنویت ما خواهد داشت انشاءالله. الله تعالی می فرمه ما وعده کردیم با موسی 30 شب و تکمیل کردیم آن را با 10 تا. فتم میقات ربه 40 لیله، میقات پروردگار او تکمیل شد به 40 شب. و قال موسی، حال این اجمال بود، خلاصه بود، تفصیل قصه، تفصیل داستان. و قال موسی لاخیه هارون، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من، در قوم خلیفه، پشت سر من اداره بکن، مدیریت داشته باش که اینها به انحراف و به گمراهی نرند. و اصلح، این امر ابقایی هست، مثل گذشته اصلاح را ادامه بده. ولا تتبع سبیل المفسدین، اینم امر ابقایی هست، همچون سابق پیروی نکن، دنبال نکن از راه مفسدین، از راه مفسدان. موسی علیه الصلاه و السلام آمد به طور و وقتی که هم کلام شد و دریافت کلام الهی را، مشتاق و علاقمند شد برای لقاء پروردگار خودش. لذا از خدای عزوجل تقاضای ملاقات کرد، خداوند را گفت که خدایا خودت را به من نشان بده، میخوام ببینم شما را. عاشق در از کنم که دیدار معشوق و محبوب دیوانه هست، میخواد ببینه. اما موسی که پیغمبر است هم خبر ندارد که این معشوق از اون معشوقهایی هست که در دنیا دیده نمیشه. لا تدرک الابصار، الله عز و جل فرمود لن ترانی، هرگز تو این دنیا نمیشه منو ببینی، آزمایش بکن ببین کوه را، من تجلی بر کوه میندازم، نه اینکه خودم را بهت نشان بدم. موسی خدا را ندید اینکه غش کرد، من تجلی بر کوه میندازم، اگر اون کوه توانست استقامت بکند تو هم میتونی استقامت بکنی. اگر اون کوه نتوانست تو هم نمیتونی. لذا موسی علیه السلام کوه را دید، چیزی دیگه ندید، تجلی که بر کوه داد کوه تجلی را ندید. تجلی من اینطور خدمت شما عرض کنم که کسی را بلا تشبیه، یک کسی هست خودش را میخوای ببینی، خودش را نمیبینی، سایهش را میبینی. سایه هم نوعی تجلی هست از انسان. خب سایه هیچ وقت خودش نیست. پس الله عزوجل بخشی از تجلیات، اونم بخش بسیار کوچکی که در بعضی روایت ها آمده به اندازه رأس خنسر ناخن، به این اندازه الله تجلی انداخت، کوه تک پاره شد، ریزه ریزه شد. موسی اینجا از اون عظمت به زمین افتاد و بیهوش شد. لذا الله عز و جل فرمود ثابت شد که منو نمیتونی ببینی. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، زمانی که موسی به موعد ما و میقات ما آمد و کلمه ربه، با او ربش هم کلام شد، سخن گفت. قال رب ارنی انظر الیک، موسی پیش پروردگار التجا کرد بار الها، به من نشان بده خودت را، نگاه می کنم به سوی تو. قال لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ولیکن انظر الی الجبل. این نمونه ای هست برای تشفی، برای مطمئن شدن. اما نگاه بکن بکو، فا این استقر مکانه، اگر کو در جایش استقرار یافت، فسوف ترانی، پس این دلیل خواهد بود که تو هم ان قریب مرا میبینی. کو خیلی سرسختره از انسان، اگر کو که خیلی سرسختره تونست دوام بیاره تو هم میتونی. فلما تجلا ربه للجبل، زمانی که تجلی انداخت رب او برای کوه، جعله دکا، ای مدکوکن، قرار داد او را تک تک ریزه ریزه. و خر موسى صعقا، و موسى افتاد بیهوش، بیهوش شد. بعد از مدتی، لحظاتی، ساعاتی بهوش آمد. فلما افاق قال سبحانك، وقتی که موسی افاق شد بهوش آمد، گفت سبحانك، تو پاک هستی، تو قابل مقایسه با هیچ مخلوقی نیستی، توبتو الیک، من توبه کردم، رجوع کردم به سوی تو. از چی توبه کرد؟ از سؤال ارنی، که دوباره بگم ارنی، از این توبه کردم، دوباره نمیگم خدایا. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم. به چی؟ به لن ترانی، به خود خدا که از قبل ایمان داشت. این که هیچ بنده ای تو را نمیتونه ببینه، من اولین کسی هستم که به این ایمان دارم. خلاصه موسی علیه السلام نتونست پروردگار را ببیند. آیه بعدی را بعضی ها ازاله حزن گفتند، دور شدن غم. چرا؟ چون موسی که نتونست خدا را ببینه، شاید به دلش گران شد که من محبوبم را نمیتونم ببینم. الله عز و جل به او پاداش دیگری داد، در عوض مرهم دیگر بر قبرش، بر قلبش گذاشت. اون چی بود؟ قال یا موسی ان اصطفیتک علی الناس، ای موسی، من تو را برگزیدم بر مردم، تو مصطفی هستی، برگزیده شده هستی. این یک فضیلت. برسالاتی، تو را برای رسالت های خودم، برای پیام های خودم برگزیدم و دوم و به کلامی و به شرف کلامم، تو را این شرف دادم که کلام من را تو به مردم، کلام من با من هم کلام شدی، اون که کلام را میرسانیم و رسالت با من هم کلام شدی، موسی کلیم است نه، کلیم الله، این شرف را، این جایگاه را، این فضیلت را به تو دادم، لذا این مرهم است، نگران نباش، تو رسول الله هستی، تو کلیم الله هستی، لذا برو با قوت و با توان هرچی بیشتر به وظیفت برس، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، بگیر آنچه که من به تو دادم، قرطبی گفته اقنع ما آتیتک، قانع باش به همین، همین زیاده، و کن من الشاکرین، از بندگان شاکر و سپاسگزار باش. لذا موسی علیه السلام برداشت الواح تورات را، تختهای نوشته شده تورات را، و رفت به سوی قوم. الله می فرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظا، ما نوشتیم برای موسی در اون لوحا در الواح تورات، من کل شیء موعظا، از هر چیز موعظه نوشتیم، موعظه هر چیز، و تفصیلا لکل شیء، و تفصیل هر چیز، ببین تفصیلا لکل شیء، قبلا هم گفتیم هر جا کل به معنی استغراق حقیقی نیست، اونجا که رسول الله می فرماید فتجلا لی کل شیء، هم به معنی استغراق حقیقی نیست، مثل این کل است، این استغراق اضافیه، کل یعنی اون احکامی که ضرورت داشت، احکامی که لازم بود، همه مغیبات دنیا را خدا تو تورات ننوشته، هرچی که نیاز اونها بود از احکام، پس کل به معنی استغراق اضافی هست، اونایی که مد نظر هستند. بله الله می فرماید فخذها بقوت و امر قومک، اینها را با قوت بگیر، با همت بگیر، این فریضه عبدیت است، و امر قومک، این فریضه رسالت است، ای موسی قومت را امر کن، قومت را دستور بده، یأخذوا بأحسنها، به موارد زیبایش بگیرند، موارد زیبای این تورات را و اون مواردی که دستورات زیبایی دارد عمل کنند. سأریکم دار الفاسقین، این ترغیب به اطاعت است، یعنی اگر از خدایتون فرمان بردید، ان قریب شما را نشان میدم دار الفاسقین را، اون داری که فاسقان اونجا بودن اونها را نابود میکنم و شما را جای اونها قرار میدم. دار الفاسقین، بعضی گفتن ملک فاسقین امالقه هستند که بر بیت المقدس اونها حکومت می کردند و چیره شده بودند، و بعضی گفتند قوم شهر مصر مراد است که فرعون را خدا علاق کرد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اما متکبر و مستکبر از آیات من محروم میماند، معنیش اینه سأصرف و برمیگردانم از آیات خودم، الذین یتکبرون، آنانی که تکبر میکنند در زمین بناحق، هر کس تکبر بکند بناحقه، چون تکبر حق الله است، فان التکبر انما حق الله تعالی، فمن تکبر ممن دونه یکون بغیر الحق. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، این متکبرین هم، کسانی که مهر جباریت بر قلبشون بخورد. الله می فرماید اگر ببینند هر آیهی لا يؤمنوا بها، اونها به اون آیه ایمان نمی آورند. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، و اگر ببینند آنها راه هدایت را اون را به عنوان راه انتخاب نمی کنند. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر آنان ببینند راه گمراهی را اون را به عنوان راه انتخاب می کنند. چرا این محرومیت از هدایت و چرا این شغف به سوی گمراهی؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، این به سبب این است که آنها تکذیب کردند آیات ما را. و کانوا عنها غافلین، اونها از آیات ما غافل بودند. این سبب اول، سبب دوم یا سبب و سبب هست. همیشه قبلا هم خدمت شما عرض کردم، همیشه گناه کوچک انسان را به گناه بزرگ می کشاند. غفلت سبب میشه که تکذیب بکنه آیات را، تکذیب سبب میشه که انسان از هدایت برای همیشه محروم بشه و مهر جباریت بر قلبش بخورد. پس رفته رفته انسان به کبائر میرسد. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره، این تخویف اخروی است. اینا بدونن در دنیا اینطور محرومیت، در دنیا مهر جباریت، در دنیا سمم بکمنهم یون، در آخرت هم همه اعمالشان تباه برباد، ولو اینکه صد تا شطور در یک روز کشته باشند. الله می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا، آنانی که تکذیب کردن آیات ما را، و لقاء الاخره، و ملاقات آخرت را، حبطت اعمالهم، اعمالشان برباد شد، زایه شد. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اینها پاداش داده نمی شوند مگر اعمالی که انجام میدن. اعمال اینها چیه؟ کفر و تکذیبه، اناد و استکباره. اناد و استکبار ارز کنم که پاداشش چیه؟ جهنمه. و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، اون ناسپاسی اول قوم اجابت بود، یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهه، این ناسپاسی دوم است، ناشاکری دوم است. الله می فرماید موسى علیه الصلاة والسلام که رفت، قوم بعد از اون گوساله‌ای درست کرد، گوساله‌ای که جسدی بود، معنیش این که یعنی خود گوساله نبود بلکه مجسمه گوساله بود، جسد گوساله بود. اما فرقش با بقیه گوساله بود که لهو خوار، صدا داشت. این صدا از کجا آمد؟ بعضی گفتن طوری این سامری ماهرانه این را درست کرد که صدایش طبیعی بود، صدا از اون خارج می شد، شکم گوساله خالی بود و دهانش دوتا بودند و از طوری ساخته بود که از یک دهانش که از دهانش باد وارد می شد، وزش باد از اون قسمت دیگر دهانش خارج می شد، صدایی یا سود کشیدنی داشت. مثل این می ماند که شما تجربه کردید، گاهی بیرون میرید و آفتابه دستتون هست، ظرفی مثل آفتابه دستتون باشه که دوتا دهانه و سوراخ داشته باشد، از یکی باد می وزد، از یکی دیگه خارج می شه، سود می کشه، صدا می ده. اونم چنین صدایی داشت. اما این زیاد به دل نمی نشیند به دلیل اینکه این طبیعی هست، اون یه چیز غیر طبیعی خارق العاده درست کرده بود که تونست قوم را فریب بده. و الا این هر که می دانه که این صدا صدایی هست که هر چیزی که به این شکل درست بشه این صدا برای او خواهد بود. به این خاطر گفتن که سامری بعضی چیزها را با خودش داشت، چنانچه موسی علیه السلام گفت ای سامری تو چطوری ندرست کردی، از کجا؟ سامری گفت که فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و كذلك سولت لي نفسي. من یک قبض خاک، مشت خاک از اثر رسول، رسول مراد جبرئیل است، از اثر اسب، پای اسب جبرئیل، اون جایی که پایش را گذاشته بود از اونجا برداشتم و اونها را فنبستها، اونها را در داخل انداختم. و كذلك سولت لي نفسي، نفسم به من اینطور گفت. مفسرین این آیه را اینطور تشریح کردن که روزی جبرائیل پیش موسی علیه السلام آمد و بعد از اینکه برگشت بر براقش سوار شد و براق با سرعتی می رفت، خدای عزوجل امتحان الهی بود، اصلش همینه که امتحان الهی بود، خدای عزوجل به سامری نشان داد که اسب چطور میره و هر جا که محل پای این اسب بود، اسب هر جا پا میگذاشت اونجا سبزی، بوته، چیزی درست میشد. لذا سامری دریافت که در اثر پای این اسب حیات است، زندگی هست. اون خاک را با خودش برداشت و نفسش بهش همین گفت. اون خاک را درون این گوساله انداخت و این گوساله مثل گوساله هایی که زنده باشند صدا میداد. لذا این خارق العاده از اونجا بود و این قوم فریب خورد. لذا گاهی اگر یه چیز خارق العاده ای انسان ببیند، اونم امتحان الهی هست. امکان داره دیوار با شما صحبت بکند، مجسمه با شما صحبت بکند. من شما باید پایبند قرآن باشی، از این صحبت ها نباید متاثر بشیم. جنات هم میتونن این کارا را بکنند. لذا الله می فرماید و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا. قوم موسی گرفت بعد از موسی، بعد از رفتن موسی به سوی طور، من حلیهم از زیورالاتشان، عجلا جسدا گوساله، نه خود گوساله، جسدا مجسم گوساله که له خوار. برای اون چی بود؟ صدا بود. شاه عبدالقادر رحمه الله گفته جسدا برای تحقیر است، یعنی اینقدر این قوم بی ارزش بود که خود گوساله را حتی پرستش نکردن، جسد و مجسمه گوساله را. الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدی ولا یهدیهم سبیلا. حقارت دوم. آیا آنها نمی دیدن که آن گوساله باشان سخن نمی گوید و همراه اونها را راه نمایی نمی کنه به هیچ رایی؟ اتخذوه و کانو ظالمین. او را گرفتن، او را به چه عنوان گرفتن؟ ببینید اتخذ فعل هست، متعدی به دو مفعول است. در اولی خانده و اتخذ قوم موسی من بعدی عجلا جسدا، گوساله جسد گوساله را چی گرفتن؟ الهن، جسد گوساله به عنوان اله گرفتند. اینجا هم از اتخذوه الهن مقدره، هو مفعول اولش است. او را گرفتن به عنوان چی؟ اله، خدا. و ظالم بودن در این کار، چونکه شرک بود. ان الشرك لظلم عظیم. اما ولما سقط في ايديهم، وقتی که کاملا پشیمان شدن، سقط في يده کنایه از این است که کاملا نادم و پشیمان شد. یعنی بعد از برگشت موسی، موسی وقتی که اونها را تفهیم کرد که کار بدی بود شما کردید، این شرک به خداست، دیگه پشیمان شدن. پس ولما سقط في ايديهم، ای بعد عود موسی من المیقات، بعد از اینکه موسی از اون موعد برگشت، یقال للنادم المتحیر سقط في يده. کسی که پشیمان بشه و سرگردان بشه، در زبان عربی میگن سقط في يده، یعنی دستش در دستش افتاد، پشیمان شد معنیش. پس سقط في ايديهم، اینا حیران و سرگردان و پشیمان شدند. و رأوا انهم قد ضلوا، رأوا اینجا به من علمو هست، یعنی دانستند که گمراه شدند. متوجه شدن که این راه راه گمراهی بود. پس اونها اظهار معذرت و اظهار ندامت کردند. چی گفتن؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، گفتن اگر رب ما بر ما رحم نکند و یغفر لنا، و اگر رب ما مرا مغفرت نکند، لنکونن من الخاسرین، حتما حتما ما از زیانکاران میشیم، ما ضرر میکنیم اگر خدا بر ما رحم نکند. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، این غیرت موسوی هست. ولما رجع، ببین این واو شما خواندید در نحو که برای مطلق جمع است، برای ترتیب نیست، یعنی به اون ترتیب نیست که اول قوم پشیمان شد بعد موسی برگشت، این ترتیب نیست، واو برای مطلق جمع است. اون که پشیمان شد بعد از برگشتن موسی بود، بعد از اینکه موسی اونها را تفهیم کرد. خب اونجا برگشت موسی، اینجا ولما رجع، اینجا خدای عزوجل بعد از اون مسئله میخواد غیرت موسی را برای ما بفهماند. پس مطلقا اینجا گفته شده، ترتیبی دیگه اینجا نیست که این واو بگیم که بعد از اون واقع بود، نه اون قبل از این بود. بله، اصل ترتیب در سوره طه هست. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه الى اخره. اول که برگشت موسی با اونها درگیر شد. پس ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، زمانی که موسی به سوی قومش آمد در حالی که خشمناک بود و متاسف بود، خیلی حسرت میخورد بر این قوم، این همه زحمت کشید، همه زحمت های موسی را با یک شرک برباد کردم. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، ای قوم بسیار بد را بدی هست، بسیار بد جانشینی کردید مرا. بئس ما خلفتمونی، بسیار بد جانشینی کردید بعد از من، یعنی من رفتم پشت سر من خیلی بد عمل کردید. اعجلتم امر ربکم، آیا شما عجله کردید در امر ربتان؟ و القى الالواح، الواح را انداخت، الواح منظور الواح تورات است، نه اینکه موسی علیه السلام عمدن انداخت. در شأن و جایگاه پیغمبر این نیست که عمدن بندازد اونها را، منظور اینه که از بس که عصبانی بود و از بس که ناراحت بود، بدون اختیار اون الواح از دستانش افتادند. چنانچه علامه آلوسی نوشته و الصواب ان يقال، درسترش اینه که اینطور بگیم که انه علیه السلام لفرط حمیته الدینیه، موسی علیه السلام به خاطر اون غیرت دینی که داشت و شدید غضبه لله تعالی، و چون که خیلی به خاطر خدا و برزای الله غضب کرده بود، البغض فی الله بود، نه لم يتمالک، خودش را کنترل نکرد، الى ان وقعت الالواح من يده بدون اختياره، که الواح از دستش بدون اختیار افتاد، نه اینکه العیاذ بالله سوی ادب بشه و بندازه. و اخذ براس اخيه يجره الی، گرفت سر برادرش را در حالی که میکشید او را. قال ابن امه، گفت ای پسر، ای فرزند مادر، ابن ام مادر، چون که از پدر و مادر بود موسی، ولی شفقت مادر چیه؟ بیشتره، میخواد که موسی را تحریک بکند به اون مهربانی مادر، رگ عطوفت را میخواد تحریک بکنه. میگه قال ابن ام، ای فرزند مادر، ان القوم استضعفونی، همانا قوم مرا ضعیف شمرد، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشد. معلوم میشه که خیلی درگیر شده بود با اونها، خیلی مبارزه کرده بود که آخر خطر جانش بود. لذا اونها از قبل با من دشمنند، تو بیشتر دشمنان را بر ما نخندان. فلا تشمت بی الاعداء، نخندان به من دشمنان را. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا قرار نده با قوم ظالم. حساب من از اونها جداست، من جز اونها نیستم، چرا مرا با اونها قرار میده؟ موسی علیه الصلاه و السلام جا متوجه شد و موسی از خدای عزوجل برای خودش و برادرش مغفرت طلبید. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك، بار الهم رب بخش و برادرم را و هر دو ایمان را داخل بگردان در رحمتت، و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی، پس دعای ما را قبول بفرما. ارحم الراحمین بودن می طلبت دعا قبول بشه. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، حال جریمه ناسپاسی و ناشاکری. الله می فرما بدون شک کسانی که اتخذوا العجل، گوساله را گرفتن، گوساله را چی گرفتن؟ عرض کردم هر جا این مفعول دوم مقدر است، اتخذوا العجل اله، به عنوان اله و معبود گرفتن. سینالهم غضب من ربهم، ان قریب به آنها غضبی میرسد از جانب ربشان. و ذلت فی الحیات الدنیا، و ذلتی در زندگی دنیا. و کذالک نجزی المفترین، بیان سنت الله، همه افترا گویندگان را این گونه پاداش میدهیم و به کیفر اعمالشان میرسانیم. اما کسانی اگر توبه بکنند، نتیجه توبه و همچنین ترغیب به توبه، والذین عملوا السیئات، آنهایی که عمل سیئ انجام میدند، آنهایی که گناه میکنند، ثم تابوا من بعدها و آمنوا، معلوم میشه مراد سیئ شرک است، چون و آمنو آمده، بعدا توبه می کنند و ایمان می آورند. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، من پروردگار بعد از توبه آن غفور الرحیم است، بخشاینده و مهربان است. به هر حال موسی علیه الصلاه و السلام خشم و غضبش آرام گرفت و بعد موسی علیه الصلاه و السلام تورات را تقدیم کرد. ولما سکت عن موسی الغضب، زمانی که از موسی غضب ساکت شد، آرام شد، اخذ الالواح، الواح تورات را برداشت، و فی نسختها هدن، و در نسخه تورات هدایت بود و رحمت بود، للذین هم لربهم یرهبون، رحمت بود برای کسانی که از ربشان می ترسن، یرهبون ای خافون، لربهم ای من ربهم، اونایی که از رب می ترسن، برای اونها در نسخه های تورات چی بود؟ هدایت و رحمت. بارها عرض کردم هدایت علمن، یعنی می خوان رای هدایت را یاد بگیرند، تورات هدایت، و عملا رحمت، اگر می خوان که رحمت الهی بر اونها سرازیر بشه باید عمل بکنن به کتاب خدا. به هر حال به موسی علیه صلات و السلام تورات داده شد، موسی تورات را تقدیم کرد. بعد از تقدیم تورات 70 نفر را برداشت ببرد به کوه طور، و اختار موسی قومه 70 رجل. موسی انتخاب کرد و اختیار کرد از قومش 70 نفر لمیقاتنا، برای میقات و موعد ما که اونجا بریم در کوه طور بیاند چرا بیاد؟ اینجا اقوال متفاوته. بعضی گفتند این 70 نفر به خاطر معذرت خواهی به نمایندگی از قوم، این 70 نفر نخبگان بودند، بهترین ها بودند، اینها برند اونجا از خدا عذرخواهی بکنند که خدای قوم ما اشتباهی کرد، اینها را ببخش. بعضی میگن نه، این 70 نفر همون 70 نفری هستند که در سوره بقره ما داستانشون را خواندیم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. بعد از اینکه موسی، اصل داستان این بود که بعد از اینکه موسی علیه السلام تورات را آورد و گفت این را خداوند در طور به من داده، اونا گفتن ما از کجا بدونیم، واقعا کتاب خداست. موسی را گویا باور نداشتند، شک، اعلام شک کردند. آخر موسی گفت که ما هم باید خودمون بشنویم از خدا که خدا به ما اعلام بکنه این کتاب من است. آخر موسی علیه السلام از خداوند اجازه گرفت و تعدادی به عنوان نماینده که نخبگان و خبرگان بودند، خبرگان را موسی با خودش برداشت و برد. اینها وقتی که رفتن اونجا، چه اون 70 نفر اولی چه این 70 نفر، دو قول است. اونجا که رفتند خداوند عز و جل هم کلام شد با اونا، گفت خدایا، موسی قبل از این گفت خدای این قوم را آوردم که قال هم هاولای هم على اثری و عجلت الیک رب لترضا و ما اعجلک عن قومک یا موسی. خداوند خبر داشت، گفت موسی چرا عجله عجله جلوتر آمدی، از اونها جدا شدی. قال هم اولای على اثری، خدای اونها پشت سر دارم میان. و عجلت الیک رب لترضا، چون خداوند خواسته بود، این اجابت دستور خداوند بود، من زودتر آمدم خدای تا تو راضی باشی. معلوم میشه هر وقت ما را خدا بخواد، هر که زودتر بیاد خدا راضی میشه. روزانه 5 وقت خدا ما را برای عبادتش میخواد، نه؟ هر که زودتر بیاد الله راضی میشه. لذا موسی علیه السلام گفت اینها پشت سر است، اینا که آمدن، خدای عزوجل اونطوری که یلیق به شأنه، لایق ذات الله بود، با اونها هم کلام شد، به اونها اعلام کرد که تورات کتاب من است و به تورات عمل کنید. بالاخره اینها گفتند که ما قبول نمی کنیم، باید خدا را ببینیم دیگه، وجب به وجب میخوان جلوتر بیان. الله عز و جل ناراضی شد، فاخذتهم الرجفه، یک رجفه اونها را گرفت. رجفه به لرزش زمین هم میگن و آتشی که از آسمان بیاد و باعث زلزله بشه هم میگن. خلاصه آتشی آمد، عذابی آمد، همه اینها را از بین برد، کشتشون، همه مردن. موسی پریشان شد، گران شد، خدایا اینها نادان بودن، به خاطر این نادان ها ما را مؤاخذه نکن. موسی از این نگران بود که جواب قوم را چی بده، زحمات چند دهر چطور بذاره که از دست برد، چون که قطعا قوم از موسی جدا می شد و به طرف کفر می رفت، که اینها خبرگان ما بودن، بهترین های ما بودن، اینا را برده به کشتن دادی. لذا موسی تمنا کرد، التجا کرد، خدا اینها را دوباره زنده بکن، خداوند زندهشون کرد. پس این اشاره به همون واقع است. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اختیار کرد موسی از قومش 70 مرد برای موعد ما. فلما اخذتهم الرجفه، زمانی که اون رجفه و لرزش اونها را گرفت و اونها مردن، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل، بار اله اگر تو میخواستی هلاک میکردی اینها را قبل از این، و ایایا و همچنین مرا، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بار اله آیا مرا هلاک میکنی به اون چیزی که این نادان ها از ما انجام دادند. این هی الا فتنتک، من میدانم این صاعقه و زلزله و رجفه نیست مگر امتحان تو. تضل بها من تشاء، تو گمراه میکنی هر کسی را که بخواهی. و تهدی من تشاء، و هدایت میکنی هر کسی را که بخواهی. انت ولینا، تو ولی ما هستی، تو حامی ما هستی در دین و دنیا. فاغفر لنا وارحمنا، ما را ببخش و بر ما رحم کن. و انت خیر الغافرین، بهترین بخشنده هستی، بر ما رحم کن. و این سفهات و این نادان ها که نادانی کردن به سبب این ما را مؤاخذه نکن. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا، در این دنیا هم برای ما حسنه و نیکی بنویس. حسنه یعنی ایمانا و طاعه. و فی الاخرت انا هدنا الیک، و در آخرت بار الها ما هدایت شدیم بسوی تو. هدنا الیک ای تبنا الیک، ما رجوع کردیم بسوی تو. الله عز و جل اجابت فرمود، اما با این قانون، با این ضابطه. قال عذابی اصیب به من اشاء، عذاب من طوری هست که من میرسانم اون عذاب را به هر کسی که بخواهم. در بعضی از احیان هر کسی از بندگان را بخواهم گرفتار میکنم. و رحمتی وسعت کل شیء، اما رحمت من در برگیرنده هر چیز هست. وسعت کل شیء، وسیع فراخه، در بر گرفته هر چیز را. ای عموم لا نهایت لها، رحمت من عام است، هیچ نهایتی ندارد. و من دخل فيها لم تعجز منه، هر کسی وارد رحمت بشه عاجز نمیشه. فسأكتبها للذين يتقون، ببینید اینجا اجابت الهی هست. خدا وعده رحمت هم میکند، چون موسی چی گفت؟ وارحمنا. از خدا چی خواست؟ رحمت خواست. خدا برای رحمت وعده میکند، اما شرایط را ببینید و شرایط را پیدا کنید، برای خودتون پیدا کنید. الله می فرماید فسأكتبها، حتما حتما یا ان قریب من می نویسم آنها را، یعنی رحمت را، رحمت خاصه الله. برای چه کسی خدا می نویسه؟ اینها مستحقین رحمت هستند. یک، للذین یتقون، این رحمت برای کسانی که از خدا بترسند. این عمل قلب است. یتقون، تقوا یه چیز قلبی هست. دو، و یؤتون الزکات، و کسانی که از زکات می دهند، یعنی مالشون را در راه الله قربان می کنند. سه، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اصلاح عقیده، آنانی که به آیات ما ایمان دارند، عقیدهشون درسته. چار، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، رحمت من شامل حال اونها میشه که یتبعون، پیروی میکنند رسول، اون رسولی که هم رسول هم نبیه. الامی، امی هست، امی به پیغمبر خدا میگوید. بعضی میگن به خاطر امی بودنش، امی یعنی بی سواد، کسی که به مکتب نرفته، کسی که درس نخونده. و امی بودن برای پیغمبر با وجود این قرآن یک کمال است، معجزه است. و بعض میگن نه، امی نسبتش هست به شهر مکه. اسم اصلی مکه چی هست؟ ام القرا. شما خواندی لتنذر ام القرا. شما مثلا مال زاهدانی، به شما میگن زاهدانی، زابولی، به هر جایی که انسان باشد به اونجا نسبت داده میشه. لذا رسول الله اهل مکه هست، اهل ام القرا، به اون چی میگن؟ امی میگن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، آنانی که پیروی میکنند از رسول نبی امی، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اون رسول امی کی میابند او را نوشته شده نزدشان در تورات و انجیل و فریضه پیامبر. این چهارمین بود نه؟ چهارمین شرط برای رحمت خاصه، ایمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به نبی خاتم و فریضه پیامبر. یأمرهم بالمعروف، اون پیامبر دستور میده آنها را به کارهای معروف و نیک، و ینهاهم عن المنکر، و از منکرات و از کارهای بد و زشت آنها را منع میکند، و یحل لهم الطیبات، و حلال میکند برای آنها مالای پاکیزه را مثل بحیره صائبه و سیرحام یا گوشت شتر که اصلا نمیخوردند، و یحرم علیهم الخبائث، و حرام میکند یعنی اعلام میکند حرمت را بر آنها، خبائث را اون مالهای خبیثه کدم و المیتت و لحم الخنزیر، حرمت اونها را چی میکند؟ بیان میکند. و یضع عنهم اسرهم، و این پیغمبر وضع میکند یعنی دور میکند از اونها اسرهم، بار شدید اونها را. اسم منظور چی؟ احکام شدیده. احکام شدیده خیلی احکام سختی و شاقی در بنی اسرائیل بود. والاغلال التي كانت عليهم، والتوقهای که بر اونها بود، مثلا قبلا خواندیم در بنی اسرائیل بود هر کسی مرتکب کبیره بشه تنها کفاره قتل است، باید کشته بشی بعد گناهت معاف میشه، اما در اسلام کفاره چیه؟ توبه است. در بنی اسرائیل اگر کسی بر بدنش بر لباسش نجاستی واقع می شد هرگز با آب پاک نمی شد، باید با قیچی با مقراز قطع می شد، دور انداخته می شد اون تک پارچه. و مسئله روزه عد صدها احکام دیگر، اینا تکالیف شاقه و بارهای سنگین بودن. همچنین در بنی اسرائیل زکات یک پنجم بود یا یک چهارم، بعضی گفتن یک چهارم، ولی در اسلام یک چهلم. فالذین آمنوا به وعزروا، مدار فلاح و مدار نجات را الله عز و جل جالب فرموده. فالذین آمنوا به، پس کسانی که ایمان میآورند به این نبی امی، و عزروه، و او را احترام میگذارند، و نصروه، و او را یاری میکنند، در کنارش جهاد میکنند، و اتبعوا النور الذی انزل معه، و همچنین پیروی میکنند آن نوری را که با اون نازل شده. منظور از نور قرآن است، و هو القرآن، اون نوری که با رسول الله نازل شده. اولئک هم المفلحون، این افراد رستگارانند، اینها رستگارند و کامیابند. بعد از اینکه الله عز و جل شرایط رحمت خاصه را بیان فرمود و از اون شرایط یکی ایمان به پیغمبر بود، حال پیغمبر خودش را میگه شما دعوتت را به صورت عمومی برای همگان بده، همه را دعوت بده به سوی فلاح. قل یا ایها الناس، ای پیامبر اعلام کن ای مردم، انی رسول الله الیکم جميعا، عمومیت بعثت محمدیه، همانا من به سوی همه شما، به سوی جمیع شما رسول خدا هستم. الذي له ملك السماوات والارض، کدوم خدا؟ خدای یگانه، خدای یکتا، اون خدایی که برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. لا اله الا هو، اون خدایی که هیچ معبودی غیر از او لایق پرستش نیست، و اون خدایی که یحیی و یمیت، انسان ها را غیر انسان ها را زنده می کند و می میراند، اونی که موت و حیات به دست او هست. من به عنوان رسول اون خدا برای هدایت قاطبه شما فرستاده شدم. وظیفه شما چیه؟ فآمنوا بالله و رسوله، پس شما ایمان بیاورید به الله، این اصل اول است توحید، و رسوله اصل دوم رسالت، و ایمان بیاورید به رسولش، اون رسولی که النبی نبی هست. عرض کردم که رسول و نبی با هم زیاد تفاوت ندارند. بعضی ها گفتند که یکی هستند، بعضی گفتند رسول و نبی با هم نسبت عموم خصوص مطلق دارند. رسول به اون کسی گفته میشه که دارای شریعت مستقله هست و کتاب مستقل هست، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم، موسی، عیسی. و نبی به اون کسی گفته میشه که تابع اون رسول باشد، یعنی خودش برش کتاب جدای نیست، اون کتاب قبلی مثل انبیاء بعد از موسی هرچی آمدند به تورات عمل کردند. مثلا لقب رسول الله صلی الله علیه و آله هر دو هست، هم رسول و هم نبیه. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، اون رسول نبی امی، فضیلت اولش امی بودن است که نخانده همه چیز را برای شما بیان میکند. الذی یؤمن بالله و کلمته، آن نبی امی که ایمان دارد به خدا و وعده های الهی، کلمه منظور چیه؟ وعده های الهی. واتبعوه لعلكم تهتدون، او را پیروی بکنید، اون رسول نبی امی را، شاید شما بر هدایت باشید. و من قوم موسی امت یهدون، اینجا بعد از اینکه دعوت رسول الله بیان شد و گفته شد، به صورت جمله معترضه اشاره هست به بعضی از پیروان موسی علیه السلام از علمای یهود که اونها واقعا عادلند، اونها به حق ایمان آوردن، رسالت رسول الله را تصدیق کردند، مثل عبدالله ابن سلام و تلامذته. و من قوم موسی امه یهدون بالحق، مدح مؤمنین اهل کتاب، از قوم موسی هستند امتی، گروهی که یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و بهی یعدلون، و به حق اونها عدالت میکنند، راهنمایی میکنند به سوی حق یعنی اسلام، و عدالتشون هم با به وسیله همون دین اسلام است. خلاصه ما قبل از این خواندیم که امت دعوت موسی، امت اجابت موسی علیه السلام چقدر موسی را نگران کردند، چه مراحل موسی با اونها داشت، چند مرحله را ما خواندیم. اما اینجا که خدای عزوجل اونها را در صحرای سینا مستقر کرد، ببین چه نعمتهای خدا بهشون داد. در همین صحرای سینا اونها گفتن ای موسی، ما اینجا نه خانه ای داریم، نه کاشانه ای داریم، نه اینجا درخت و سایه حسابی هست، ما اینجا چطور زیر این آفتاب تاب بیاریم؟ موسی علیه السلام التجا کرد، تمنا کرد. الله عزوجل همین قوم را با وجودی که تمنای بت پرستی کردند، با وجودی که گوساله پرستی کردند، برای اینها سایه از ابر گذاشت که این سایه همیشه بود، روزها بود که اینها ازش استفاده می کردند. و گفتند آب نیست. الله تعالی به موسی دستور داد با عصایش سنگ را بزند، سنگ را زد، 12 چشمه برای 12 تیره اونها الله تعالی جاری کرد، آبادی و آب هم آمد. و بعد اونها برای خوراکی ناراحت بودن، این همه لشکر بزرگ، غذا و خوراک نیست، چیزی نیاورده بودن. بعضی موسی علیه السلام التجا کرد الله تعالی من و سلوارا که نوع شیره بود، من بر درختان صبحا ظاهر می شد و اونا را می خوردن، بسیار مقوی. و همچنین سلوا که پرندهی هست اندازه بلدرچین و شبیه بلدرچین، اون را الله عز و جل برای اونها مهیا کرد. صبح باد میوزید، صدها سلوا جلوی خانهشون میافتاد، اینها با دست میگرفتند. لذا این همه نعمت را الله یاد میفرماید. و قطعناهم ای فرقناهم، ما اونها را جدا جدا کردیم، گروه گروه کردیم. اثنتی عشرت اسباطا امما، دوازده تا سبت. سبت میگوین جماعت را، تیره را، دوازده تیره شدند. امما که اینها دوازده تا گروه بودند. و اوحینا الی موسی اذ استسقا، ما به موسی زمانی که طلب آب کرد و آب طلبید وحی کردیم. اذ استسقاه قومه، وقتی که قومش آب خواست. ان اضرب بعصاک الحجر، با عصایت همین سنگ را بزن. فم بجست منه اثنتا عشرت عینا، الله می فرماید که جاری شد از آن دوازده تا چشمه. قد علم کل اناس مشربه، هر یکی از مردمان مشرب و از کنم که آب سر به اصطلاح میگم، محل برداشت آب به خودشون را میدانستن. این نعمت دوم بود. نعمت سوم، و ظللنا علیهم الغمام، ابرها را بر آنها سایه کردیم. نعمت چهارم، و انزلنا علیهم المن و السلوى، ما نازل کردیم بر آنها من و سلوى را. من و سلوى را که هم شیره بود، من و سلوى همون بلدرچین بود. به آنها گفتیم کلو، کلو یعنی ذخیره نکنید. کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزهی که ما به شما رزق دادیم. و ما ظلمونا، الله می فرمه ما بر آنان ظلم نکردیم. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، آنها خودشون ظلم کردند. ظلمشون چی بود؟ بعضی میگن ذخیره کردند، ولی نه، اصل ظلمشون این بود که اونها چیکار، خودشون غیر از این قضا دیگه قضا خواستن. به موسی علیه السلام گفتن که از خدا بخواه که برای ما غیر از این، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ما خسته شدیم نمیتونیم همش یک نوع غذا بخوریم. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو سوره بقره خواندید که ما حبوبات میخواهیم، ما گندم میخواهیم، ما پیاز میخواهیم، ما عدس میخواهیم، از امثال اینها محصولات زمین میخواهیم. لذا الله عز و جل میفرماید که اونها خودشون ظلم کردن، خودشون خواستند. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، خب اینها خداوند عز و جل بهشون بخشید، بهشون داد، از اونها خدا فرمود که اهبتوا مصر فان لكم ما سالتم، پس از این به بعد ما نمیفرستیم من و سلوا، برید کناره شهری بخواهید، برید بیل بزنید، تیشه بزنید، کار بکنید و درو کنید. بالاخره رفتند، ولی سرزمین شام، الان برید بجنگید با قوم امالقه تا پیروز بشید. اونها نرفتند، گفتند ما نمیتونیم بجنگیم، جنگ سخته. لذا موسی علیه السلام گفت اگر شما جنگ نکنید خداوند برای شما هیچ فرجی نمیاره. خلاصه اینا امروز و فردا کردند تا 40 سال بلا تکلیف ماندن. یتیهون فی الارض هم خواندیم، در زمین اینها سرگردان بودن، بلا تکلیف بودن، تا اینکه الله عز و جل این نسل را اصلا از بین برد. موسی علیه السلام در همین زمان بلا تکلیفی هم موسی وفات کرد، قبل از اون هارون وفات کرد چند روز قبل، و بعد موسی وفات کرد تا اینکه این نسل همه رفت و فرزندانشون آمد. شاید یکی از دلایل این بود که اینها به صورت برده زندگی کرده بودند. زندگی اینها زندگی غلامی بود، زندگی ذلت بود، زندگی عزت نبود. کسی که زندگی ذلت داشته باشد و همش تو سریخار باشد، او انسان شهامت ندارد، مردانگی ندارد. لذا الله خواست که این نسل بره و نسل دیگه بیاد تا اون بتونه جهاد بکنه. چنانچه شد بعد از موسی علیه السلام خلیفهش یوشع پیغمبر شد. اون زمان بود که اینها جهاد کردند و عمالقه را شکست دادند، در سوره بقره خواندی تفصیلش را، و رفتن به سوی بیت المقدس. خدای عزوجل به اینها دستور داد که شما که اونجا میرید بیت المقدس، هر چی که شما بخواهید از نظر خوراکی برای شما فراوانه، ولی شما در وقت ورود با شرایط برید، با آداب خاص برید. مثلا حتتون گویان برید. حتا این شکر زبانی هست، بخشش خواستن و مغفرت خواستن است. همونطور که ما خدمت شما همون وقت عرض کردم، ما الان وقتی که میخوایم بریم به مکه مکرمه، ما لبیک گویان باید بریم. اونا حتا گویان باید میرفتن. اونا را الله فرمود در حال سجده برید، ما که بریم در حال احرام میریم، نه؟ فرمود که شما به محض اینکه وارد شهر شدید یا وارد مسجد الاقصا شدید، چون سجده را دو معنا کردن، بعضی گفتن منظور مسجد الحرام است، خب مسجد الاقصا است، وارد مسجد که شدید سجده بکنید و برید اونجا الله را سجده کنید. بعضی گفتن نه، ورودی شهر مراد است، خود تو شهر اول شهر چطور سجده بکنند؟ یعنی متواضع برید. همینطور که ما وقتی که میریم به مکه متواضع میریم، پادشاه باشد هم لباس پادشاهی رو میگذارد و لباس احرام و کفنی میپوشد. لذا الله میفرماید و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، زمانی که به آنان گفته شد سکونت کنید در این قریه، قریه اریحا مراد است، بیت المقدس، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، و بخورید از آن هر جایی که خواستید، از ثمارش، از حبوباتش، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اما شکر زبانی داشته باشی، ای مسئلتنا حِطَّةٌ، خدایا ما از تو بخشش می طلبیم، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، و وارد در بیت المقدس بشید یا در مسجد الاقصا بشید در حال سجده. اگر این کارها را کردید، نغفر لکم خطیئاتکم، ما می بخشیم برای شما همه خطاهای شما را، و نه تنها فقط گناه می بخشیم، سنزید المحسنین، ما در محسنین می افزاییم، در محسنین می افزاییم، یعنی اونایی که واقعا مخلص باشند نه تنها می بخشیم بلکه اضافه اجر بهشون میدیم، اضافه پاداش و ثواب بهشون میدیم. اما عناد قوم را ببین، فبدل الذين ظلموا منهم غير الذي قيل لهم، تبدیل کردند، جابجا کردند آنانی که ظلم کردند از آنها، به قولی و به سخنی که غیر الذی قیل لهم، غیر از اون سخنی که گفته شده بود برای اونها. مثلا به جای حته حنته گفتند، حنته فی شعرت، حته به معنی بخشش، حنته به معنی گندم، گندم تو خوشش هست، مسخره بود نه؟ همان گونه که مشرکین مکه شعار ما مسلمان ها را و شعار ابراهیمی را عوض کردند، ما میگیم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک میگیم، اونا میگفتن لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک، شریکی که دو داری فقط همون شریکی است که تا تو مالک او هستی و هر چی او در اختیار دارد هم تو مالکش هستی، یعنی تو به او تفویض کردی. شرک بود نه؟ اونا هم چنین کلمه می گفتند. الله می فرماید فارسلنا علیهم رجزا من السماء، ما بر آنان عذابی از آسمان فرستادیم، تعاونی الله فرستاد. بما كانوا يظلمون، به سبب ظلمشان، به سبب آنچه که آنها ظلم کردند. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این تمام مفاسد و خباثت های بنی اسرائیل بود در زمان های مختلف. اینجا در این زمان، در زمان حضرت یوشع بود این کار، و این آیه که میخوانیم در زمان حضرت داود علیه السلام اتفاق افتاد. شهری بود کناره دریا به نام ایله، بین مدین و بین تور، تقریبا بین مدین که در کناره دریا واقع میشه و بین تور، این شهر شهر ایله بود. و در این شهر ایله قومی زندگی میکردند که اینها ساحل نشین بودند، در کنار دریا بودند و پیامبرشان داوود بود. اینها عرض به خدمت شما که دستور داشتند در روز شنبه شکار نکنند. در بقره خواندیم، اما اینجا تفسیر بیشتری هست. اونها مورد امتحان الهی واقع شدند. در روز شنبه ماهی فراوان بود، کارشون ماهیگیری بود. روزی که شنبه نبود اصلا ماهی پیدا نمیشد، لذا اینها از حیله کار بردند و توسچه های نزدیک دریا درست کردند و روز شنبه جویی که به حوضچه منتهی میشد باز میکردند و آب میرفت داخل حوضچه و ماهی هم میرفت با اونها، باز میبستند. روزش یک شنبه، دو شنبه، روزهای بعد اون ماهی ها را از دو حوضچه ها شکار میکردند. با این حیله اون عهد را شکستند. سه گروه شدند، یک گروهی که این عمل را مرتکب میشد، یک گروهی دیگه میگفت آقا بذار اینها را، اینا رو خدا زده، اینا رو خدا هلاک کرده، اینا رو کار داشته نباش. اما گروه سوم امر به معروف و نهی از منکر میکرد، گفتن نه، ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. الله عز و جل آخر تبدیل کرد اینها رو به قرده، به میمون، و بعد از سه روز اونها را از بین برد و کشت. الله میفرماید واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، سؤال کن این بنی اسرائیل موجود را از اون قریه یعنی ایله، التي كانت حاضرة البحر، بود نزدیک ساحل دریا. اذ یعدون فی السبت، زمانی که آنها در روز شنبه تعدی کردند. اذ تأتیهم حیتانهم، بدلیل اینکه می آمد پیش آنها ماهی هایشان، یوم سبتهم، روز شنبهشان، شرعن، شرعن یعنی سر آب، روی آب، على وجه الماء، و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد. کذالک نبلوهم بما كانوا يفسقون، الله می فرماید این گونه ما اونها را امتحان میکنیم. این علت است، بما كانوا يفسقون، به سبب اینکه اونها فسق کردند. كذلك بنا لذلك، به همین علت. و اذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مولكهم، این جماعت مستقل بود، همون بود که اونا گفتن وعظ نکنید اینها را. وقتی که گفت گروهی از آنها لما تعزون قوما، چرا شما وعظ میکنه قومی را که الله مهلکم، خدا اینها را هلاک میکنه، خدا زده هستن، او معذبهم عذابا شدیدا، یا خدا اونها را عذاب میده، عذاب شدید. قالوا معذرتا الى ربكم، اونها گفتن به منظور معذرت پیش ربتان. یعنی فردا ما عذری داشته باشیم، میدانیم که اینها حرف ما را قبول نمی کنند، اما فردا خدای عزوجل اگر از ما بپرسد که چرا شما به وظیفتون عمل نکردید، ما بگیم خدایا ما عمل کردیم، به خاطر اینکه عذری داشته باشیم. این نکته خیلی مهم است. گاهی ما افرادی را میبینیم که این افراد نیاز به تبلیغ دارند ولی مایوس هستیم، میگیم اینا اصلا گوش نمی کنند، میگیم که فایده نداره ما اینجا برای اونها تبلیغ بکنیم، حداقل فایدهش اینه، حداقل فایدهش اینه که ما پیش ربمون عذری داشته باشیم. خدای ما گفتیم، از گردن خودمون ادا کردیم. گاهی در کشوری زندگی میکنیم که در اون کشور بی عدالتی هست، نابرابری هست، نسبت به یک قشر ظلم هست، مثلا نسبت به یک گروه ظلم هست، بعضی از مفاسد را میبینیم، بعضی از مظالم را میبینیم، بعضی رانتخاری ها را میبینیم، وظیفه ماست شاید کسی گوش نکند، وظیفه ماست به اونهایی که در رأس هستند، به اونهایی که ادعاهای کلان دارند، به اونها بنویسیم، برای اونها بنویسیم که آقا اینجا داره این ظلم صورت میگیره، این جنایت داره صورت میگیره. خب کسی بگه که کی گوش به حرف شماست، بازم معذرتن الی رب بکن. خیلی من لذت بردم، زمانی بود در رابطه با یکی از مسائل حضرت شیخ نامه نوشتن به مرکز، خیلی از علما گفتند که اینها توجه نمی کنن، شما 100 تا از این نامه ها بنویس. مولانا فرمود که ما به توجه اونها کار نداریم، ما وظیفه خودمون را داریم انجام میدیم، وظیفه ما اینه مشکلات را برسانیم، مظالم را و مفاسد را باید برسانیم، اونا اصلاح میکنن یا نمیکنن. فردا خدا از ما نپرسه که شما چرا نگفتید، شما مسئول بودید، شما مطلع بودید، شما چرا هیچ کاری در راستای اصلاح از خودتون هیچ حرکتی نشان ندادید؟ حداقل حرکت همینه که ما به اونهایی که مسئولیم، به اونهایی که این امر متوجه اون هست بنویسیم آقا اینجا این فساد داره انجام میگیره، اینجا این ظلم داره انجام میگیره، جلوش را بگیر، نگرف بگردن او. ولی ما باید کار خودمون را انجام بدیم. ببینید اینها یقین داشتن که این ملت گوش به حرف نیست. وقتی که اون گروه مستقل به اونها گفت شما چرا این قوم را میخواهید موعظه بکنید که خدا اینها را هلاک میکند، خدا اینها را عذاب میده، قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون، به منظور عذرخواهی پیش رب و دوم ولعلهم يتقون، شاید 1% احتمال است این سخن شما اثری داشته باشد، شاید اونها تقوا پیشه بگیرند، شاید از رب بترسند. خب پس از این آیات ما فهمیدیم اصحاب ایله 3 گروه شدند، 3 جماعت شدند. قرطبی جالب نوشته، قال جمهور المفسرین ان بنی اسرائیل افترقت 3 فرق، این بنی اسرائیلی که در ایله بود 3 گروه شدند، فرقتون عصت، یک گروه نافرمانی کرد و صادت شکار کرد، و فرقتون نهت و اعتزلت، گروه دیگر اونها را بازداشت نکن و خودشون یک گوشه رفتن، و فرقتون اعتزلت و لم تنها و لم تعصی، گروه سوم همین گروه مستقل گوشه گیری کردند، نه اونها را من کردند و نه خودشون مرتکب شدند گناه کردند، و این هذه الفرقه قالت للناهیه لما تعیزون قوما الله مهلكم، این گروه سوم به اون گروه ناهیه گفت که شما چرا اینها را جلوگیری میکنید، اونا گفتن دیگه ما معذرت داشته باشه پیش رب، الله که هلاک کرد، قول صحیح همینه که همون قوم را هلاک کرد، همونی که مرتکب میشدن یک گروه را. فلما نسوا ما ذکروا به الله می فرماید زمانی که آنها فراموش کردند، یعنی ترک کردند. گفتم خدمت شما دیروزم گفتم در بسیاری جهات نسیان ذکر میشه مراد حاصل نسیان. حاصل نسیان چیه؟ ترک هست. فلما نسو، زمانی که ترک کردند، ما ذکرو بهی، آنچه که پند داده شدن به وسیله آن، یعنی تبلیغ اونها را ترک کردن، عمل نکردن. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم انهایی را که باز می داشتند از سوء، از کار بد. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، و ما مؤاخذه کردیم انهایی را که ظلم کردند بعذاب بئیس، بعذاب بدی، بما كانوا یفسقون، به سبب آنچه که اینها چی می کردند؟ فسق می کردند. فلما عتوا عما نهوا، این تفسیر فلما نسوا است، وقتی که اینها سرکشی کردند، تمرد کردند از آنچه که باز داشته شدند. عما نهوا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ما به اونها گفتیم که كونوا قردة خاسئين، شما تبدیل بشید به میمونها، میمونهای ذلیل، میمونهای پس. الله عز و جل اونها را تبدیل به میمون کرد. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، این تخویف دنیوی هست. الله عز و جل اعلام کرد به بنی اسرائیل. شما در تمام این سوره ها خواندید که خداوند عز و جل چقدر احسان کرد به این قوم و این قوم چقدر ناسپاس و ناشاکر و نمک نشناس بود. در هر دوراهی اینها نافرمانی کردند، در هر جا اینها تمرد کردند. خدای عز و جل به اونها اعلام کرد که ای بنی اسرائیل، به خاطر این سرکشی ها تا روز قیامت شما زیر دستید، تا روز قیامت شما ذلیلید. شما باید جیرخار دیگران باشید، از خود استقلالی ندارید. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم، زمانی که اعلام کرد پروردگار تو لیبعثن، بنویسه به واسطه انبیا، به واسطه انبیا به اینها اعلام کرد، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، البته حتما مبعوث می کند، بر اونها مسلط میکند تا روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسانی را که بچشانند به بنی اسرائیل عذاب بد، قتل و اسر و جزیه و امثال. چرا؟ ان ربک لسریع العقاب، همانا پروردگار تو زود عقاب و عذاب میده، و انه لغفور رحیم. لسریع العقاب مثل من عصا، هر کسی او را نافرمانی کند. و انه لغفور رحیم لمن اطاعه، هر کسی از او اطاعت کند. و قطعناهم فی الارض امما، حال حالت سلف یهود، گذشتگان یهود، الله که وعده کرده بود وعده محقق شد. ما اینها را در زمین جماعت های متفرقی درست کردیم، گروه گروه شدند، تک پاره شدند. منهم الصالحون، بعضی از اونها صالحون بودند، و منهم دون ذلك، بعضی ها غیر صالحین بودند، صالح نبودند، طالح بودند، بد بودند، فاسد بودند. و بلوناهم بالحسنات والسیئات، ما آنها را آزمودیم با حسنات و سیئات، با نعمتها، حسنات نعمتها، آبادی راحت، و سیئات نقمت، عذاب، مصیبت، شکنجه. در طول تاریخ اونقدر که اسرائیلی کشته شده، اونقدر که بر یهودی ها ظلم شده، اونقدر که در حتی گذشته نزدیک نازی ها از یهودی ها کشتند، و اینها را تار و مار کردند و اینها را به صورت دست جمعی به کام مرگ فرستادند، بر هیچ قومی نبوده. لذا لعلهم یرجعون، انواع مصائب آوردیم، هم خصب و راحت آوردیم، هم نقم و عذاب آوردیم، شاید برگردند. اما این بر سلفشون بود. خلف چه درسی گرفتند؟ جانشینان اونها چه یاد گرفتند؟ چه عبرتی گرفتند؟ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، جانشون شد بعد از اونها جانشینانی که وارث کتاب شدند. یأخذون عرض هذا الادنى، آنها میگیرند کالای این ادنا، این بی ارزش را، یعنی دنیا. منظور از کالا چی هست؟ ای ما یأخذونه من الرشا فی الحکومات، رشوهایی که اینها در حکومت ها می گرفتند، رشوه می گرفتند، پول می گرفتند در حکومت ها و دین می فروختند. و یقولون سیغفر لنا، این مرض اول بود دین فروشی، مرض دوم بیباکی و لاپروائی. خیلی خطرناکه انسان دینش را بفروشه بعدا بیباک باشه، لاپروا باشه. و می گفتن سیغفر لنا، ان قریب ما بخشیده میشیم. الله می فرماید چرا بخشیده میشیم؟ لأن ابناء الله و احباؤه، در جای دیگه آمده نه، ما فرزندان خداییم، ما محبوبان خداییم، دوستان خداییم. الله می فرماید و این یعطیهم عرض مثله یأخذو، اگر کالای پولی مثل آن بیاید می گرفتند. الله می فرماید آیا نباید اینها نباید اینطور نمی کردند؟ مگر در تورات از اینها پیمان گرفته نشده؟ الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا بل از اینها میثاق گرفته نشده بود در کتاب؟ لم یؤخذ علیهم، بر آنان این میثاق نبود در کتاب که چی؟ الله یقولوا علی الحق علی الله الا الحق، این که بر الله نگویند مگر حق بگویند، دروغ نگویند. اینا همه دروغ است که خدا ما را نمی سوزاند، خدا ما را دوست دارد و درباره خدا چیزهایی می گفتند. و درسوا ما فی، آنچه که در کتاب بود یاد گرفتند. آیا اینها نمی دونستند که و الدار الاخره خیر للذین یتقون، دار آخرت، جهان آخرت بهتر است برای متقیان، اونهایی که متقی و با تقوا باشن واقعا جهان آخرت برایشون بهتر. افلا تعقلون، آیا از عقلتون کار نمیگیرید ای یهودی ها؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة، بشارت است، الله می فرماید کسانی که تمسک می جوین به کتاب، یعنی به تورات عمل می کنند و نماز را برپا می دارند یا به قرآن عمل می کنند، اینها انا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر چنان انسانهای مصلح را ضایع نمی کنیم، اینها به اجر و پاداش خودشون می رسند. و اذ نتقن الجبل، اونجا اشاره به واقعی دیگر است، انشاءالله فردا بیم.